أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى عليه السلام فرمائلي ربي رب زما إني بشك زجيم لا أملك زمالك واختيار منيم إلا نفسي مگر دخل ذان واخی اورور زما مالک نده مگر د خپل ځان. ازم د زنیم مالک مگر د ځان اورور م مالک نده مگر د خپل ځان. او دا واخی منسوب ده پاعتف علا نفسی بانی اے انی لا املک الا نفسی و ان اخی لا یملک الا نفسه. یادا اخی مرفوع دے پا موز پا محل دا رفع کے لے افت اتف دے پا محل دے انا و اسمها یادا مبتدا و خبر محذوف ده و اخی کذالک رور مم دارنگ ده رور مم دارنگ ده. او دا الله تا فریاد او شکایت ده چې بس رور مم د ځان مالک دی او زم ففرق بیننا نو بلتون او جداوال راولی پمن زمونکی و بین القوم الفاسقین او پمن د قوم نا فرمانکی. گورا پا جہاد کی سستیو کا یا عملن یا عقیدتن اللہ د دوارو پیغمبرانو د نعمتنم محروم کل. پدی میدان دتیه کی اول هارون علیہ السلام وفات شو او بیا موسی علیہ السلام. عدلت علماء کرام دید وفات واقع ذکر کرے موسی علیہ السلام وید وفات وقت کی دعاو کا مفسرین لکلی چی اللہ زما قبر د بنی اسرائیل نہ پٹکے زکه ای تپته وجی دی قوم د سخی आवाज واوریدونه غنه خدای جوړ کو نو کدی د پیغمبر په قبر باندې قادر شي جګې سره بس سکای. دیو جناب مولا علی قاری رحم الله موضوعات کبیر کی ذکر کړي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکنا دبل پیغمبر د قبر زی په صحیح سند ثابت نه ده. دا تاریخن خبرې دي او دا شکر او باسي ګور دي خلکو لپت هي یو سړی چرس کی بنگس کی اټولر د سیتار او د باجو د پرو سره کار دی چې مرشي خلکو وی ولی نه جانډي په ودره نو کدا سه خلکو د نبی قبر ومند چې غیسره بلا څه سکه دا الله په عرش کې سوي حکمت وی. زموږ د نبی رحمه السلام قبر مبارکه سرګند روزه شریفه خدای دعا د حفاظت د فاره ولاړه دا الله حبیب دعا غوښته وا اللهم لا تجل قبر وسن يعبد. الله زما د قبر نه بتخانه مو جوړې چې خلک عبادت او بندگی کوي نه شوکلا اس نشي لګولې رکوع نشي کولې سجده نشي کولې داغی دیوارون جنگلی سکن شخ کلو لے. او دنور انبیاء علیہ السلام دا قبرنو پتن لے یہ دغ عمرے ویلیو چی اللہ وفات کے میں بیت المقدس تا میں ورنز دیکا نو حدیث کی دار آخر دیگا اللہ حبیب ہوئی وی کچھریزو ما بیت المقدس کے ما بدر لقبر مبارکہ خولے وی خدای خولم ندی راغلی دا انبیاء علیہ السلام بعض خلکو کیسه ذکر کوي دا ګوره دروغ دي اگر چې لوی لوی خلک وي وای په حدیث کې اسماعیل علیہ السلام او هاجر بی بی دفن دي نو بیا خو چې تل خلک طوافونه کوي خو د قبر نه طواف راغې. دا دروغ دی، دا دروغ دی. علامه البانی رحمه الله دا خبره ډېر په سختۍ سره کړي، رد کړي. دا اصل کې ځینې خبره وي خو خلک یې ګډوډ کړي. لکه مسجد خیف د مینا یو مشهور مسجد دی، نو بعضی کې راغلي وي او یا پیغمبرانو دیږي کې منځونه کړي، نو بعضی دي جوړ کړي او یا پیغمبران خخدي د جمعات کې سو خلخه خای. قبرستان خو قبرستان، جمعات خو قبرستان ني. نو په حتویم کې د اسماعیل علی السلام او د اید والدی قبرونه نشه دا چې سو کوئی دا دروغ وای. د داسې لوی خلکو شکر او باسي چې قبرونه سړي. عمر رضی الله عنه یو مشهور واقعا راځي، یو ملک فتح خدا غزه امیر خطر لګول چې مونږ یو زه ومند او پاغه کې یو لاش پروت ده په قبر روغ رمټ، او خلک وایي چې دا دانیال علیه السلام دی. خلک سوالونه کوي څوک د امیر المؤمنین خط لیکلو چې زما خط ضروري شي. نو دا کم کافر منیولی کې دیان په دایبا یو شو قبرونه وکړي، بیا په یو قبر کې د دې پیغمبر لاش دفن کړي. ادا ټول قبرونه به هوار کړي چې خلکو له د پیغمبر د قبر پته ونه لګي. سپوږه د عمر فاروق رضی الله عنه د دې لره نظر لګي دونه چې الله ملهم من الله وې زما خط چې ضروري شي. نو په دې کافرو به دمر دمر قبرونه وکړي، ادم راغلي چې بیا به قتل کړي. لکه خاصم حربيانو کړه او دا ټول به هوار کوي په یو کې د پیغمبر قبرې نور پته چې چالو نه لګي. قال فرمایلی رب العالمین فإنها بشکدا پاکزمکا اردوی مقدسا محرمت علیهم بند بی پدوی 40 سنتن سلویخ کالا دا بپدوی حرامی بند بی سلویخ کالا. اے مخی گور آیات کی راغلیو وَيُوَرْدَنَّ شَيْ غَزْمَكِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اخکاری در لآیات یو اشتم اُدْخُلُ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَيْدْ عَزْمَكَ اللَّهَ لِكِلِي دِلْتَوَيْ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَا اشکال معنی سوک پوشو بھائی نو علماء کرام لکلی چې دا تحریم موقت دے ابدی نه دی. اشکال بالا راتلو چې دا حرام والے سوے امیشہ وے دا موقت دے پسلویخ تو کالو پورے دا موقت دے پسلویخ تو کالو پورے او غلیکل غیر موقت ہو نگورت دا سلویخ کالو نفس بدا ددوی وی او دې کې دا تحریم چې دې محرمتون دا تحریم د تعبد نه دی، دا په معنا د منع دی. یو ګره الله یو شی حرام کړی چې فنجیر غوخه به نه خوري دا شریعت دی. دې ته کې تعبد شرعي نه دی، تحریم د تعبد نه دی. تحریم د تعبد څه نه دی، دې ته تحریم د منع وایي. اکم شی چې الله شرعاً په موږ باندې کړی نو د دین باندې کېدل عبادت ده، دا هغه حرمت شرعي نه ده، دا په معنا د منع ده. دې ته قهري خبر الله در باندې دا شی سلويخ کاله ورکو. ورسوم راجیب کتاب دې ځا سره چې بس کیسه ختم شو دا وای ګور یو حکم د الله نه ده منلې. یې تی انکار کړي عقیدتن یا عملن نگور سلویخ کال لفتحنا اللہ محروم کل دا اللہ پا یو یو حکم سمر سمر نقصا سلویخ کال اللہ محروم کل لفتحنا یتیہون فی الارض وی او دی بہیران او پریشان وی پزمک کی دی تزکا میدانیتی ہوئی تا حیتی ہو یا تا حیتو ہو پا مانا دے حیران کیا رازی دی میدان تا دی لفظ دو وجن میدانیتی ہوئی وادیتی ہوارتا ہوئی پریشان بھئی پز مکہ کی نو قرآن دا او خیل دا پریشانی چی او سڑے پز مکہ کی پریشان دے در پدر دے او دا اللہ غمدد سلویخ کالا بند دے دا اولی وی دا اللہ یو حکم مات کڑے اکا دمر ممات کل چی دا غیش میر نی نبی آبا کم حالی کمونگ دمر حکمونا مات کل چی دا غیر سرس نیش تشمیری نیشتا نو دی وجه نگورا نن امت سرگردانا دے کافر غالب دی پاک مقامات دو کفارو پا قبضه کی لی سور کالو شل چه بیت المقدس دی یهودو پا قبضه کی لی دا زمون دا آمالو دا وجنا او امت طول ٹکری ٹکری او سمونگ دا ٹکری کولو پا مندو کیو چه ڈالا میں جوڑا کے او پارٹی میں جوڑا کے شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان سے رحمه اللہ کو فرمائل وی دا عرب دم ردی وی کټول راجم شول او په اسرائیل وی ته شواړو بوله کول وی په دې په ټول ختم شي حضور اتفاق بچت ہے یعنی اسرائیل دمره لغون تی دی او عرب دمره ډیر دی وی کدی ټول نور سونه کول خو شواړو بوله پیو کولم به ختم شي د امت اتفاق نشتا بے اتفاقی دا نداغه نه ګور کفار فائدہ اخلي فلا تأسن مغم جنیگا على القوم الفاسقين فقومنا فرمانا واتل عليهم لفدوي نبا ابن آدم خبر دو بچو دا آدم علیہ السلام بالحق دا پارد حق سرگندی دو اذ قربا قربانا چکل چی پیش کڑی ودی دوارو قربانی فَتُقُبِّلَ قَبُلَ كَرِشِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا دِيُودِ دِي دُوَارُنَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اَوْ نَوَ قَبُلَ كَرِشِ وِدَبَلْنَا قَالَ وَيْلِيُ دِي قَابِيلَ لَأَقْتُلَنَّكْ خَامَ خَازِتَا قَتْلُمْ قَالَ حَابِيلُ وَرْتَوَيْلِيُ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بیشک قبل وی اللہ د پرزگار او تقوا دارنا اصل واقعہ داوا چې مفسرین او د صحابه کرامو نن نقل کړی دا د ابن مسعود رضی اللہ عنہ او د نور صحابه او منقول دا وی دا آدم علیہ السلام بچ کم بچی کی دو ور سره بلورم وا نو د دې دا ماشوما د بل الک سره چې به پیدا شوا نو دا جداواله د پیدایشی په منزلي د جداوالي د نسب ګرځولې او نو د دې یو جوړي الک لبې غبل جنې په نکاح ورکا او دې ته به په نکاح ورکا نو افتراق د بوتونو په منزلي د افتراق د نسب ګرځولې د ضرورت د وجنه او د لای شریعتو له یو دو بچی پیدا شولیو ته حابیل وی بلته قابیل وی قابیل زمیدارو او حابیل ګډی بیزیبا او کار به کولو دا قابیل مشرو او د دو خور واغه خیستم دا غخور د حابیل نه حابیل طلب د نکاو کو د خور د قابیل نا غینکارو کو نو دوالو جگړه رااله په خواجه وره چا جگړه رااله نو د احد د حق پرس او باطل پرس د معلومورو د پاره دا دوالو به قربانی پیش کړو ځکه وې کې خو رچې څوک به په هغه او د اسمان نه به او راغه دا هغه به اوس فزولا دا به د دې نه خو چې دې پرشتي لري ا د چا هغه چې به اوس فزولا نو دا به نه خو چې دې پناه حق ده نو دواړو رونو قرباني پیش کا نو اسمانی او راغ د حابیل قربانی اس وزولا ا د قابیل غفات شنو دل پدیم کو سوارا لا و عزت وجنم دی رور تا وای نا اور ثوی انما یتقبل الله من المتقین الله د هغه چا اعمال قبلی چې هغه تقوا دار وي پوه شوی د واقع په اصل سبب او دې کې ګور دی آیات له سوچ کوي بعض سلف وبوي کچره ما ته پته ولګي چې په تمام عمر کې زما یو عمل الله قبول کو نو بس دا به ما سره دنیا او د دې ارث نه ډېر وي او دا آیات ولستو ځکه د چا عمل چې قبول شو نو دې د قبلې دون مخ په متقینو کې داخل کو اجه متقی جوړ شو بس مسله شفا مسله حل شو دغه درس مونکو روجی نسو تراویح کو نور منزونه کو نور اعمال کو خدا با الله دا غا چانه قبلې چې چا کې تقوا دا خوف الهی دې دا اوامر په بندې د نواهیو نه منه دې قال فرمایلی وهابیل انما يتقبل الله من المتقين بیشک قبل وی الله اعمال د پرزګارونا الله دې موږ استاد ټول اعمال مقبول کی چې د دې قبل دو په سبب الله موږ متقیانو کې وردن نکی لئن بسطت الی یدک کروګ دې تما طرف سلاس دې لتقتلنی چې تما قتل کې ما انا ننی مز بباس ویتی یدیا روگ دون کے دخپل لاس ایلے کتا طرف تل اقتلک چیز تا قتل کم این آیات دا مانا نلگنی چی خپل دفاع بنکئی وی کتما وجنی نزستا دا وجلو ابتدا نکو نو دیدے کی وی زنی موگ دون کے دلاس چی تا قتل کم ابتدا ان د دې کدارانه چې ځان دفاع بنکې دفاع د ځان او د مال دا لازم ده نبی عليه السلام فرمای من قتل دون ماله فهو شهید څوک چې د خپل مال په حفاظت کې شهید شو نو دې موجد شو شهید دې ومن قتل دون نفسي فهو شهيد اته سو کوجنی او ته ځان دفاع کې نو کتی وجل شهيدي او کا مړ شو نو مرګ خراب ده د دې کې من د دې نه چې کنه دفاع بنه کې مذهب شهیداره ويلزم الرجل دفع الفساد النفسي وغيره وين ادى الى القتل دی وجل د آیات معنا سو ابن عباس رضی الله عنه وایي لئن بسطت الی يدك على سبيل الظلم والابتداء کتر وګده ما تلاس په طریقې د ظلم او زما د قتل ابتداء کې جما وجني نو ما انا بواسطه دی له کالا وجه الظلم والابتداء زنو وګدو خپل لاس ته په طریقې د ظلم او په ابتداء زدي د قتل ابتداء نکوم له اقتلک چه زدی او وجنم سوک پوشوی پا مسئلہ بانے دفاع دا زان دا مذہب صحیح مطابق دا لازم ادا اینی خاف اللہ رب العالمین بے شک زیرے گم دا اللہ نا چپالن کے دا مخلوقاتو دے اینی ارید بے شک زیرہ دل رمن تبو ابی اسمی چت گرفتار شی په سبب د ګنا زما کزه د حق قتل کب نو زما د قتلول په ګنا بم ته گرفتار شی تبوا تحتمل وتر وترفع دا چې پورته کی ګنا د قتلول زما و اسم کو ګناستا چې ګور داغه ګنا د وجنه سا قربانی قبول نشوا اغه د پلار حکم نه مانی کینا او حسد د درکې فتکون نشبت من اصحاب النار دور والونا وذالک او دغه اور جزاء الظالمین بدلا او سزا د ظالمانو دا فتوات له نفسه نو خیستکڑی و دی قابیل لرا نفس دد قتل آخی و جلد خفل رور فقتله نوی و جنو فاسبح من الخاسرین نو گرزی دلیه دید تاوانیانونا. علماء تاریخن ذکر کری جدا اول مڑیو نو پا پتا نا پوی دو زان سر گرزونو مړې ځان سره سکول مقتول ګرځولو اول مړې او پپتن پویدو. نو الله یو دو مارغان رو لګل آیات کی تقدیر دې ری جنگ شو یو پکې بل قتل کو نو به پنځه پزمکه کې والي زمکه او کنه سکونج جوړ کو ادا بلې پکې واچولو خارې په واچولې دل الله د دفن طریقو خیلا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا رَالِقِلِ وَاللَّهِ وَكَارْغُ يَبَحَسُ فِي الْأَرْضِ كُنَسْتَلِكُ الْفَزْمَكَ كِي زمَكَ كِي كَنَسْتَلْكُ فَپَنْجُوِ زمَكَ كَنَسْتَا كُنْجِ جُوْرْكُ لِيُرِيَهُ چِو خَيْدَتَ دَا كَارْغُ زمیر یا اللہ تراجی دے یا كَارْغَتا لیوریه چې الله د توخی را کار غور توخی کیف یواری سوتا خی سرنګ پټای بده وجود خپل رور نظم د غشان کند او کا وغه خخ کو د غشان کند او کا او خخ کو. ورته فقها او اجتهاد جور نظر وی وید علماء و اجماع ده چه مره دفن کول فرض و واجب دی او اصل دلیل پدی که داره فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. ابن رشد په بدایت المجتهد کی وی او دا د مالکی یو معتبر ده فکی کتاب ده چه اجماع ده د علماء چې مړ د دفن کول واجب دا که کافر مړ شوې دی په لګورې نو دا غ دفن کولم په مسلمانانو فرض ده دا چې به غرزین لا روکه. اگر چې د کافر قبر بدا شي نه لکه څنګه مون قبر دو قسمه جوړو کزمه کا سختې له حد جوړ کو او کزمه کا نرمه د شکی قبر جوړ کو کافر له یو کندو کړي الکه څنګه یو زناور سره ور غرزه ایدا سی ور غرزه خود د فنکول په مسلمانانو سړي وګوره دا د مړي د فنکول په امته مسلمه دا فرض کفایه دي او د وجوب دلیل دی. قال ویلی قابیل یا ویلتا ہے افسوس ور مانو تبای د مالرا عجزت ایا عجز شوم ان اكون ذا جوز مثل هذا الغراب فمثل ذي كارغ فواري سوء اخي نما بپټ کړه ولاش د خپل رور فاصبح من النادمين نو دې ګرځې دې له د خپل مانو نا خو په قتل خپل ماننو دا دور عمر چې ګرځول او په سړيوالي خپل مانو زکه خپل مانته خطوبې لوي راغلی الندم التوبه الندم توبه دې پدې غرزول خپې مانو پدې قتلول خپې مان نه نه فاصبح من النادمين نو غرزیدلې او دې د خپې مانو نا من اجل ذلک وېد دې وجنا چې قابیل راغه او نا حق قابیل قتل کو کتابنا علی بنی اسرائیل منگل اکلیو فی سلم اکڑیو پا بنی اسرائیل بانی انہو بیشک شانداد من قتل نفسا چاچے قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د بدلی د بل نفس ناب او فساد یا بغیر د فساد نفی نرد پزمکا کی اغدا سی فساد نکولو چلاغ قتل شریعت روا کڑیو خود بغیر د سوج شرینا قتل کو فکانما قتل الناس جميعا تب ویګ نه قتل کل د خلق ټول ومن احیاها او چا چې ژوند او ساتلو دی نفس لرا او چا څوک وجلو د پس طریقه دا غد بچاو کوشش وکو فکانما احیا الناس جميعا تب وېګنی د ژوند کل خلق ټول ګور آیات کې اشکال لې نو چې اول په اشکال پوه شي بیا به په جوابونو پويږي ابن قیم رحم الله اوږد تفصیل پال جواب الکافی کې کړي انور مفسرین هم دا اقوال ذکر کړي وای فهم د دې آیات په ډېر خلکو مشکل شوه ذکر دل توجیه او وجل لکټول وجل او دا خو معلومه خبره ده چې یو سړی یو قتل کو بل په لسلو کل نو د سلو دی او په مند کې آسمان نظم کې مر فرق دی په اشکال پوښوي که پوښ نه شوي وای چې یو وجل لکټول وجل وای دا اشکال د دی وجن راغله چې دی ګمان کړي چې تشبیه په مقدار د اسم کې ده او تشبیه په مقدار د عقوبت کې ده ایتب ویدا فکانما کی دا حرف تشبیه ده تب ویگن د خلق ټول وجل نو ګور دا په مقدار د ګنا کې تشبیه نه دا او په سزا کې نه دا او ولا يلزم من تشبيه الشيء بشيء اخذه بجميع احكامه دا خبر لازم نه دی چې او شی بل سره مشابه کې او ټول احکامات دا غید دی لوي لکه ګور الله قران کې وایي سوره نازعات اخر کې کانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها سب وېګني چې دای په کمرز دارز د قیامت ګوري چې دې دنیا کې وخت نو تیر کړي مگر مازی ګر یا ساخ وګوره تشبیه ورکنول د دنیا دا عمر د مازی ګر ساخ عمر نه دا تشبیه په لګوالی کې ده د دنیا عمر دور لګ دی او د آخرت غزمر ډیر دی لکه د دې ټول عمر مقابله کې د مازی ګر او ساخ وخره والی او سوره احقاف کې کأنهم یوم يرون ما يعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار ويكتبوا چې د یو ګوریا غچې د سره وعده کې دی شي چې د خو دنیا کې وخت نو تیر کړي مگر یو سات د رزنا دا رنګ نبی دې احترام فرمایي صحیح حدیث چې چا نماز خوتن مسجد سره وکړو نو ته وې غنې دې نیمش په پورې الله له درې دو اجه د سبا غم په جمعو کو نو ته به ټول شپې شو ګیره ته راکه مسلم شریف حدیث ده نو چې ما سلطان مستاسو په جمعو کوي او د ساري په جمع کوي ټول شپه سیم په عبادت کې دي کې لیکي نو بیا د تراویح لیکوي بیا په کې د تهجد لیکوي اے دا سره دا شیشو چې د کټول شپه عبادت وکړو وکه ور سره چا سراوی هو کې چا ور سره تهجد وکړ نو داغه مرتبه ته هدي نشي د شي ذکر کپوینه شي په خبره باندې د مشبہ او مشبہ به په من کې یو شی وې فلانې پشان د زمری ده نو د داغه اون ته ټول شکل له خپل اولاد او دای صرف په دې شجاعت کې تشبیر اله چې دې داسې بهادر دې لکه زمره وې فلانن کل اسد فلانې د زمری غونته ده نو بیا ورغله کوي می د زمری خو لکای می پای دې په دې یو صفت کې ور سره شکو مشابه کو ور سره لکته یو سره سخیره وې دا خو حاتم توئی دي نو حاتم توئی خو کافر تیر شوه او اگر چې سخیو یعنی په صحاوت کې دا غسر سره شکو مشابه دې کو دارنګ راغلی دی یو حدیث کې وای چا چې د رمضان روزي ونی وي مسلم شریف حدیث سے او ورپسې او شپږ د شوال ونی وي نو څه به وي چې ټول عمر د روزي ونی وي ځکه وی یو نیکی یو پلستا نو دیر شو روزو نه چې پلسو کې زره پور کې سو میاشي سي جوړې شي دیر تک اسی له فلو خو زره خو پتې ته وایا کنه ستې جوړ شول دین الله سم میاشي جوړې شي نو د کال غدول چې هغه دوه په کفاش چې شپږ دی ونی وي نو شپږ لږ په دغه کې زره پور کې سوره بشي ساٹ بشی پس لگتورو مرشی در روجونی پوشوی پا مسئلہ کنا هر نیکی یو پلستا نو د یو میاش نجوڑی شو لس میاش تی او د شپگو رزو نجوڑی شو دو میاش تی شپگو رزو لس بی ذرا برگسو بشی ساٹ بتی جوڑ شی دو میاش تو ساٹ رزی دارنگی راغلی چی کل هو اللہ و حد قرآن د دریمی سی سر برابر دے نو بس بیا خود نو قرآن سلا وای خود جزور اخلاص دری پیری وی ختم دیو کدی نور نس ضرورت تے تشبیح ندا مانا نوی گنی چی دا مشبہ و مشبہ بیهی من کل الوجوه برابر دے تو دیجے کی گورا علماء دری وجی ذکر کری چی دا یو قاتل د یو نفس او د ټول دنیا د قاتل سره برابر کو دا پدریو سیزونو کې راغلي یو د قصاص ایک قانوني شریوي او یو سړی او وجلو نوم قانوني شریوي بده قصاصن قتل ای اکد سلو وجل نوم بده وجلی دا انګريز قانون دی و یغه باندې درې پیری پانسی لګولا نوم بده یو پیزلس پیری پانسی کټس چلو شو دا انګريز په قانون کې سری ویلس پیری پانسی کای نو دا تشبیح په قصاص کې دا یو سړی سلو وجل یو وجلې نو قانون شری دا دی چې د یو قاتل لبم شرم قصاص وي او سړی چې وجلی د سره نور څه کار نشي کولای دی په قصاصن قتلې ها دویم دا دی زد الله د یو حرام کار انتهاق د حرمت یو کو اد په ګنا باندې یو اقدام کو ضرور شو نو دا تشبیه پدې کړه یو کوم زړه ورشي او سلو کوم زړه ورشي اگر چې د سلو ګنا سور ادا او د یو سمره تک پوین شوي دا تشبیه د په اقدام علی العصیان کې درو وجه دا چې دا تشبیه د په اسم او عذاب کې پینځه عذابونه پرون تاسو اورېدل چې چا نه حق قتل کو لګوره دا پینځه عذابونه کوي یو قتل کو کسلې قتل کدا پینځه به خود یو غ سزا به یو په مقدار یو د سلو غ بسوي د سلو په مقدار به څوک پوښوي پدې پرونی ګوره پینځه سزاګانې ذکر کړی ګوره یو آیات هغه د سورې نساء آیات سورې نساء آیات کې پینځه عذابونه ذکر کړی و 93 نمبر آیات ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچه قتل کو مؤمن قصدا یو سزا صرف جزاؤه جهنم سزا به جهنم وی یو شوا او کدا حلال غنی نو بیا کافر کی خالدا فیها همیشه وی پدی کی او که حرام غنی نو خالدا فیا معنا دا وړه زمانہ وی پدی کی درم وغضب الله علیه الله غضب وی پی سلورم ولعنه ود الله لعنت به پد سلور او پنجم وعد له عذابا عظیما وګوره که یو دې او کسلې ک تلکړی د عذابونو په پنجوي خو په یو چې کم غضب دې نو دا غینه به د دوو د قتل ډیر غضبې ا د دریو بډېری د سلور بډېری د سلو بډېری ولقد جاءتهم رسلنا بشكر اغلی ودوی ته پیغمبران علیهم السلام زمونگا بالبينات فخارو معجزات و دلائل سرا ثم ان كثيرا منهم بیا بشکر ددوینا بعد ذلك فسد دینا فی الارض فزمک کی لمشرفون خامخاو زیاده کونکی انما جزاء الذین بیشک سزا دا کسانو یحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي د الله سره او د الله د رسول سره ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزمکه کې د فساد ای یقتلوا دا چې دې قتل کړي شي او یصلبوا یا دې په سولې کړي شي او تو قطوا یا فرید کړي شي دې هم لا سند دوی و ارجلهم خفید دوی من خلاف ندل بدل او ينفوا من الارض یا یا دی او شړلې شي د زمکه ناب. ګوره دا آیات د ډاکه مارو بارکه ده، یو غلاوی یو ډاکوی، دوانو کې فرق ده. غل خو په پټه غلاو کا، ډاکه مار ده چې خلک ویخ دی او یو پارټي وردن نشو یو کورتا یو دکان تا. تاسو ګورې بازارونو کې ډاکی دی، دکاندار غریب مړ کی او ارستی یو شي. دی تا ڈاکا وی دی تغلا نوی جتا ولا گوری دی وی شابا دمرا راکا. اپازی خوبا کی دمرای کی اگر عظیم نوی رولی گا دمرا. سوی دمرا رولی گا. دی ڈاکی مارو سسا زادا گورا چاک ڈاکا اوکا شکے اوکا. دا با دا سلورو حالاتو نخالی نوی. توجو کئی چی پا دی سلورو عذابونو پوشی. دای بیا غلام کړي خلق بهم قتل کړي. نو دای که حکومت اسلامي ونی ول نو پسولای کوي به دای وس کوي پسولای کوي به ځکه دای قتلم کړي او د خلکو نه مال مغسته. نو صلب دی ته وایو صلبو چې کوم لار باندې خلق راځي ال تب دې راويزان کی او دې به په اصله باندې قتل کړی شي او سورج خلق د تماشا وکي. سپو شي پس صلب مو پی جو صلبو کچا ډاکا واچو لمال یو نتختول خو خلق قتل کړ او دې حکومت اسلامي رونی نو دې به قتلول شي. دریم صورت دا ده خلق قتل کړي ندي خو وی ارول او مال مواغستو دا کې مار نو دې کرونیو نو د نړۍ خیلا سوداګر شخص په مړون نه کټ کی. دا د غلا حکم نه ده، دا د ډاکی او د شوکه حکم ده. او سلورم دا ده چې خلق او يرول خو نه سي مال واغستو نه سو قتل کړي. ڈاکه واچولا نی سوک او جل نی مال واغستو نو دی با جیل تا واچولی شی. دی با سوشی جیل تا با واچولی شی. دیو جنگور دا دن ناشی او دا خلقو خرابولی سیزون عربو کی پا دی پودرو دا ناشی پا سیزونو تی سر و یی دایات وی ویسعون فی الارد فسادا. چې نشایي سيزونه خرڅه نو فساد درا وستو کنه روغ را مټ شړې او ځوان د ګل په شان لیوالې کو په پوډر خزه غریبې د غشاندا هم پریشان را مور پلار دیم د خزه پر چې سبق او دې نشایي سرا او هغه داسې د مزغون اخلاص کو چې د خپل خزینه مرسه تختې کده خزه په کالو او پسې لا سميږي تختې نه شکای جمعات بخلکو نه بدلو سی ګوره دی خلکو د لاسه بند کو د نشي له پارا پکی تختای دا د او داس دا ټوټي وړي په ټوله معاشره کې فساد راغې. نو عرب چې سو کوی نه دایات ولوې سر ته ووي او دې تل وای ساونا فل ارض فسادا معاشره خرابای غل ټول د نشایانو د لاسه جوړ شول ټوله معاشره خراب وکا. دا سلور سزا غانی ذکر کې پوښي ټول پکنا سلور سزا غانی دی او د هر یو د پار خپل خپل عمل له زمکه نه دی او شړي. نو شړل باز په خپل حال باندې پریخي وای شي د غل سره او شړل غبل ته په ډاکه کوي. نو خو خپل خوې پریزي نه خو باز علماء وای د اسلامي شړل دی د دې صوبې نه به بلی له شړې او خلیفہ به دا غځي گورنر راوي چې ګوره ډاکې مار به در سره ا دې د نظر د لاندې ساته. نو دا شړل د اسلام شړل دي اسی د ټوکو شړل دي. بعض اهلیلم وای وای د شړلو نه مراد جیل تا چول دي. اول چې وای جیل جوړ کړو او مفسدین یې پکې بندول دا عمر رضی الله عنه وېدا جیلیم داسې دې چې د دنیا نه یو شړلو. امام شافعی رحم الله و یات خپل ظاهر دی د یو کلی نه به بل ته وشړې بل ته به وشړې او دی په لګوري یو سړی چې بي وطن شي نو هغه ډېر لوی دلته کورو دلته داغ کاروبار او دلته پټه او دلته دکان او د معیشت اسباب ال دغه شان خالص مکه دا اسمان دی نو دی شړلو سره بدن سړی جوړ شي چې مال دا کور په سپاتې شو وسم ګورځي دا دی د موسر نږدې غند پلا کرا د دې پښتانه مسلمانان دي دای په کلی کې دای رواج دار چې څوک کته لګي نو او شړی د کلی نه نو په کلی کې ګور په کلونو کلونو څوک کته نه کوي وای کوم یو کو نو دا کور ورسره نه پاتې کیږي جیدات میدار ادا به خلک قبضه کی نو د شړلو نه مراد باندې جیل اغسته چې جیل ته مراد ده جیل هم داسې لکه دنیا نه سړیو شړلو وای د باز جیلیانو حال دلته اهل علم ذکر کړي وای باز جیلیانو خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الاموات فيها ولا الاحياء دا د باز جیلیانو خول وای موږ د دنیا نه راوتیو او یو د دنیا والاونه نه په مړو کې صحابي ګو نه په ژوندو کې اذا جاءنا السجان يوم اللحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ويكره د جیل غزموار چې مونږ تراشي ا دروازه را پسې لري کی وای مونږ تعجب کو یو بل لوای دی خو د دنیا نه راغې دې د کوم ځای نه راغې نو دا جیلم په منځلې د سړي چار سره دې سکو نو دا سلور سزا غانې دي ذالک لهم خزی فی الدنیا داد دی شکمارو ڈاک مارو د پارا خزی فی الدنیا شرمندگی دا پا دنیا کی ازمون دا فکر مسلم دا چدا سی ڈاک مارو شکمار کم رشول نو مسلمانان با پی دا جنازی مزنکای انا دی خاخی انا دی کفن ورکی د خپې نه دی راکاږي لکه زنا ور چې سکه خار نو کدا چې کارو شو نور خلک به وای کما دا چې وکل د سبا پر باندې څوک جنازه کوي نه به غسل راکوي نه به کفن وي نه به خبر خو یو کاندې وکل څه ور وی غرسول نو په شریعت کې د ډاکمارو څه حکم دی پدای ود جنازې بوز نه کوي چې دا نور ژوند دي ته عبرت والی ذالک لهم خزی فی الدنیا دا د دوی د پار شرمندگی د پجوند دنیا کې او دا د دنیا سزا او ولهم فی الاخره د دوی د پار په اخرت کې عذاب عظیم عذاب ویلوی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا من قبل ان تقدروا عليهم مخ کې د دین چې تاسو لا قادر شوی نه اید دی پنیو اے شکمارو توبہ ویستا لا حکومت اسلامی نیولی ندی نوی بس توبہ وی منظور ہے دا اللہ حقوق ور تماف شل دا حقوق العباد و مطالبہ باتی کی گی سب سمیو وی وایا تپک او دکی گے لگ دے را پوچھوئی پخبر حقوق اللہ ور تماف شل دا حقوق العباد مطالبہ باتی کی گی او ایدا ولی ای زنی وخت چې څوک شوکا او ډاکه کوي د لاسو کې زوري زنی وخت حکومتونو لم یو درد سر جوړ شي تاسو ګورئ ډېر حکومتونو کې داسې خلک کی جهاد حکومت د وس نه باري بیا او پسې انعام وباسي وای کچا قتل مړ کو دور دور انعام به حکومت ورکړي نو چون کې دا حکومت لم درد سر ده نو کدنیو نمخ کې توبه وستن او عند الله توبه منظور ده حکومت به مقابل ای او کوي نه او دی او زما دي توبه ای نو بیا دي نیو نه پسې توبه سره ده توبه منظور نه ده دغه مذکوره سلور کارونه وا د اعمال په اعتبار د سره کې دي شي الا الذين مغرا کسان تابو چې توبه وسا من قبل ان تقدروا عليهم مخکد دین چې تاسو لا قادر شوی نه اید نه پنیو فَعْلَمُوا بُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بیشک الله دیر بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله. اگر دا شړل زمکه نه وشړای سو کوئی وی شړا او د پاسه فقها او جور نظر وی دای وی کړي و شړل دا سی وی چې پکړی کې سړې د دې رشتہ دارو نه شرمېږي اجي دسترګو د شرمې دوز یې بلې چې بلته کې بلا سکه تا شکر ایدا کمځه کې ګور دا مسلمانان پښتانه چې کمځه کې یوځه او دا رشتہ دار روسيږي نو ډېر کارونه دای د دیو جنم نه کوي وای دا خپل او تربور برا پورې خار دي که زما دا زنانې به پردی وکړي په شرمونو به شرمای اکم دې کې چې دا څه خلق شول شي نه پیژنې خلق او هر کاچا خلق را جمع شوه نو دا هغه زه د خلکو زنانه کې به پردی ګرځي ناغوي چا نه بو شرمېږم زما خو څه تربور نشته نه مې سو پیژنې چې دا کم بل دې د کم کلی دې نو دا چې زه کې ژوند بیا شي ژوند د خطرې شي تاسو ګورئ دي خاريو کې خلک جسي خو حدا کوي ځکه تاسو راخوا کې چې بنگلره شل کال دې تیر کل پیژنې مې چې دا لا سوګ دې نو دا چا چې څه خو حدا کوي دام ګوره یو مسره دا شکر وبا سجده جانو شرمېږي مشرشتا کلهشتا دا د اسلام ماحول شتا چې ته د مسلمانانو نه شرمېږي اوس نه کې یو کار غلط نه کې تعالی الله یو سبب جوړ کړي د غلط کار نه بنه کې دو نزلی او فقها او دا ویل کې ما ابو حنیفه رحم الله او اپ خپل وطن کې داسې کې کړي الته ولې ګورو الته خو دې چاته شرمېږي نه نو بیا به خره کافو کې نو جیل ته دی واچي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله دا الله نه یری گئی او دا الله یا رسول الله چې کوم اوامر دی په دی عمل کوي الله وی مزوک مزوک روجاونی سرو جونی سا او دا الله یا رسول چې سنه باندې کړیا غم کھوا وابتغوا الیه الوسیلۃ ولټوی دی الله ته نږدې کټ په سبب د نیکو اعمالو وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي د الله لار کې لعلکم تفلحون دې د فار چتا سو کامیاب شي ور دې دې کې لفظ وسیله راغې عذاب سوره بنی اسرائیل کی مرازی دی دو مقاماتو کی قرآن کی لفظ وسیلہ راغلے دا وسیلی معنی لغوی صدا او دا دی جائز اقسام کم دی او ناجائز کم دی ورہ بعض خلق دا کئی خدا کتاب ورسرنی ورہ اول دا اللہ یر دا دا چته خو کتابونه ځان له پیدا کې چې دا وسیله جایز ده او دا ناجایز ده نو نن سره کتاب څنګه مطالعه کړی او څه بس تاویلی ماویلی پسې دي دا د بازي خلقو کاری په دې باندې علماو کتابونه لیکلي نو ته خو اوله مطالعه کا خدا سه مطالعه کا چې قبر خیرت ځان له مخې لګا نو د وسیله جایز او ناجایز اقسام بتا له مخې لشي او د منلو والا توفیق بدر کې چې کوم ناجایز داغه د منلو بدر الله توفیق در کې د دې باندې ګوره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کتاب لیکلی التوسل والوسیله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او په دې باندې علامه فقیه محدث محمد بشیر سحسوانی الهندی رحم الله په کتاب لیکره سیانت الانسان دا کتاب نوم ده څلور پنځه سو صفحه کتاب ده د وسیله جایز او ناجایز اقسام ذکر کړي علامه البانی رحم الله په دې لیکل کړي شیخ القران رحمت الله علیه په خله کتاب لیکله اپ پښتو کې او عالم ډېر خله کتاب لیکله غزان لمو پیدا کو شیخ الحدیث زمردان زمردان د دارالعلوم یو لوی عالم تیر دی حالت تفهیم القرآن یو مدرسه دا غی محتمیم سوکو آئے گوار رحمان صاحب رحمت اللہ تعالی پا پختو جبا کی دو وسیلی جائز و ناجائز اقسام دا پختو جبا کی بہترین کتاب دے نگور دو وسیلی معنی لغوی صدا وَيُوَسَلْتُ إِلَى اللَّهِ بِالْعَمَلِ دَا دَبَابِ وَعَدَ يَعِدُونَ لِي وَسَلَ يَسِلُو او اشتقاق دا وسیلی سن وحی ما يتقرب به الى الشيء وسیل دیتا وئی چی پا یوشی تا پاغیزان نزدیکے جمع وسائل رازی امام جوہرین چی دا لغات امام دیدے وئی الوسیلہ ما يتقرب به الى الغير چې غیر ته په شي ځان نږدې کې دي ته وسیله وایي او د دې معنی شرعي د قران او سنت باغه روايات باندې ځان پویول دي چې د دې معنی شرعي صدا ور امام ابن کثیر دلته وی وبتغوا الیه الوسیلہ ویقول تعالی امرا عباده المؤمنین بتقواه وی الہ العالمین دی آیات کی خپل بندگان او تد تقوا حکم کئ وہی اذا قرنت بتواعته کان المراد والانکفاء عن المحارم وېدا چې د الله د توعات سره پیوشي مراد تیزی د محارمونه او د منهیاتونه بنشي او وقت غوی له الوسیله امام قتاده وی تقرب الیه بتواعته ځان الله ته نږدې کړي د الله په توعات او پدا سي عمل چې له خوای والعمل بما يرضيه بما يرضاه چله خو هي دغره توسل خپل معنا څه د پنی کو اعمال او په تقوا الله تعالی نزدې کول او دا معنا غنو مفسرین وکړي دي چې د وسیلی لغوي معنا او شری معنا دا علما وکړي مخکې رسوب یو حواله پیښ کو یو بزرګ تیر شوی خون دروازه بابا رحم الله او وی د وسیلې معنا کوي خداغه کتاب د نه پاشارو کې د نه پنا سر کې لا به تاسو له پته لګی چې دا شیرونه دی او که نه سر دی او وی وسیله دی خدای ته صدق پوهې څوک وی وسیله دی خدای ته صدق پوهې د حرام بیرتکیږي فرایض په ځای کوي نا وی وسیله سره حرام او نزان ساته او جسمره فرایض دي دا داکا وسیله دی خدای ته صدق پوهيږي د حرام او بیرتکیږي فرایض په ځای کوي نا وې دا معنا دی په تفسیر به زاوی کې باور وکاندې خلکو ما په سترګو د لیدلې وې د ځان نه وړ عبد معنا کوم دی کې تفسیر به زاوی کړي بیا ور پیر صاحب جذبه کې راځي ولې ډېر گمراهان وای ما د دوی دی اوریدلی وسیله دی خدای ته پیر دی ځکه خلق پسې زغلی څه پوښې په خبر وره وې ډېر گمراهان سوې ولې ډېر گمراهان وای ما د دوی دی اوریدلی وسیله دی خدای ته پیر دی ځکه خلق پسې زغلی بیا نور جذبه کې راغله وای گمراهان دي شرمنده شي چې معنا تغیر وینا او د تفسیر خبر ندي غلط اولې دی خینا وګوره پیرانو د وسیله دا معنا کړي وګوره وسیله په څو قسمه ده که څوک وایي زه اس قسمه وسیله نه منم دام بي دي نه دا اګه وایي هر قسمه منم نو دام بي دي نه دا الله او رسول او دین چې سجایز کړیا به منی یو وسیله د الله تعالی الله په نومونو او صفاتونو قران وای سوره اعراف کې براشي ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها د الله د پاره خیسته خیسته نومونه دي نو د دې نومونو په وسیله ته سوال کوي یا الله یا صمد یا حیو یا قیوم یا رزاق. او حدیث خودی باب کلیر راغلی چې نبی علیہ السلام واردل یو صحابی دعا کولا اپا دعا کدا سوئی اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو دا اللہ حبیب وی دا اللہ بی اسمه الاعظم دا اللہ نے دا اللہ پلوی نم اسم اعظم بان دعاو کا الذی اذا سئل به اعطا اغه اسم اعظم چې الله نه په سوال کې دي شنور کوي و اذا دعی به اجاب اج دعا غوښته شین الله قبلې دا د ترمذی ابو داود او د مشکات شریف حدیث سے دا سه احادیثو کې څومره راغلي دي. یو وسیله د الله د نومونو د صفاتو دا الله تعالی الله نومونو وسیله کې پیش کا. دویم جایز وسیله د نیک اعمال الله له پیش کا نام په قران او سنت ثابت ده. ایتا تلاوت وکړه الله دا تلاوت مې نیک عمل لیدا درته وسیله کو چې زما دا حاجتونه پوره کا او پریشانای ختم کا. ویوستعینو بالصبر والصلاه د موس په ذریعہ الله نه مدد غواړه. نو یو وسیله په نیکو اعمالو دا الله ته نیک عملونه وسیله کې دا هم جایزه وسیله ده. لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې او درې کسان په سفر روانو طوفان وسیله باران راغې نو دایته په یو غار کې پټ شول یو غټه غټه راغورځېده او د غار خلې بند کا ادا درې واړه په غار کې پاتې شول. د یو بل لوی جوز غزمو د حال نه بغیر د الله نه سو خبر نه چې مونږ د دې غار دو نروبا چې دومره تر نه غټل وی بس که چرته نیک اعمال مکړي الله ته وسیله کوي. نو هر یو خپل نیک عمل وسیله کو یو په کتاب وسیله پیش کا وګوره دا ډیره د عبرت خبره ده. ګډي سړی خو څومره عقل او دین زده کړي ازنی وخت سره ټول عمر په مدرسه او جماعت کې او مولا او طالب دې خو پوټه عقل زده نکو یو پکې بغوان سرول نا وای رب تعالی پته دا چې ما بغوان سرول او چې زبر عالم ګډي بيزي به مې واپس راوستې او به مې لښلې نو د ټولو نمخ کې د بال بچ نه پي به مې والدين او مور خپلار لور کول. کله زه حیران شم چې ګور په ځنګل کې د الله ولا څومره سوچ ورکړي امون کتاب الله نه لاس یو خود سړی ته پلار اثر نشو نه مو پلار او پیژندو نه مو مور او پیژندا وای رب تعالی پته ده یو ظلم دا سی ګډي بيزي صحرا کې لري بوتلي هر سرون کې مال غیا پسې ګرځي کله لري غیا نو زه شرات لم نا وخت شوه ما چې ګډي بيزي لشلې زما مور خپل ارو د شوی نظر عالم او دای د سر سر ودریدم او ډک جام د پيونی ولې جدا د دې برخه ده او ای بچو مې په دې خپو کې جړل چغه والي کما ورته چې مور خپل ار مې نیسکلی تاسو ته سره وای تر کوم ګور ګډي سره یو سورا کلی زده کړې وای ربای په جړه جړه کې ودش وای او د دغه شان جام نیولې چې سبا شونو مور خپل ار راوښ او د ورته هغه پي پېښ کلوي کدا مې ته اړه پارکړې تومره خدا غټ لری کی چې رڼا را باندې ولګي و اګډو سرون کې قسم دي دی علماء او ته مونږ ټول له پکار دي چې دي غوانو سرون کې والو نه چلل رکو نن مانی مولا او طالب او د مور خپل سره سم خبره نشته ور اګډي سره یې څومره پکې سره هکل له پکې او داسې چې اوسم داسې خلک شته چې د مور خپل خدمت کوي زمو سره خپلوان دي نو مالې کور کې خبر او کا دا خبرې سره ډېر جړه براله وای مور دا سدا بازي بډای غانو دماغ کار پرېږي نو یې مور ذهن کې دا دی چې دا انګین دی مال خوراک کې ساتي د دې د لاسو خوراک نه خوري نو هغه له خوراک کې هغه بشې راشي هغه سره سوکي خوراک یې هغه مخکې نړۍ پوری کی دا مطمئنه شي نو یو ځل مور سره یو ځای خوراک وکړو هغه مور په جولای کې سر اوله ګولو او د شوا دله اوسو په دې کور نه موبایل مې نه وخت شو چې کوم ځای کې د زر زر موبایل بند کو چې مور به سي وی خلې شي دې کې ورپسې کور وال رالل ورته وی شور بکوا مور به ودا جو لایکي دا اوس هم پرې اکاس ژوند دی پس مور ودا ده ناشته ټول شپه مور په جوړې کې سر لګول اوس هم داسې بچیشتا چې مور را پاسای نه لګور نیک عمل الله ته پیش کو ابل پکدا نیک عمل پیش کو الله ما سر مزدورانو مزدوری به کولا ناغه یو خفشو مزدوری وانغشت لاړ او تختیدو نو ما ولا پاغه مزدوری کی تجارت شروع کو سو کال پس راغه او داغه مزدوری کی دمره ګټه شوی وا چې داغه نه د غوانو د ګډو بيزو کندکه جوړی وي او داغه نه غلامان خادمان جوړو نو ما تراغه وی چې اې د الله بنده ما ته سره مزدوری کړو او پریخې مې وا ما لا غراکا نو دی ولوی د اسمر کندکونه او د اسمر جستاري او ورته وای دا الله نو یریګا ما پورې خندا مکه ورته خندا نکو تا ټول ستادي نو دا غسړیغه کندکونه او نوکران ټول روان کل یو يم د تپرینو خو چې تا هم خواري کړي وای رب کدا می ته دا فار کړي نو موږ دې مشکل نخلاص کې نو ګټه بیا او خوځې د رڼا ورته پورو لګي د فراوتې نشول هغه دریم پکې نیک عمل وسیله کو چې رب از بدکارۍ ل تیار او مخصال یری می پریخه بس ګټه لري شو او وته خپل نیک عملونه رب العالمین ته سکول وسیله کول نیک عمل لیکل خو نیک عمل چې خالص د الله د پاره وکړي دریم داده وسیله په نبی علیہ السلام نیسه خوب تصدیق کې چې داد الله رسول له او تا په ایمان روړې تی تابعداري کې د دام جایز وسیله دا سلورم داده وسیله نیول په دعا د نبی علیہ السلام دای په ژوندون کې مخامخ دارنګ نیکان خلق دي اے او پیغمبر لوي مال دعا وکا یو نیک بزرگ ولی ته مال دعا وکا نو د نیکانو نه دعا مطالبه کې دا سلورم قسم وسیلم درست صدا پینزم قسم وسیله غم درست صدا سوال د الله نه کې خو اضافت نیکانو بندگانو لکه ګور حدیث د مسلم شریف کې راغلی ته الله حبیب اللهم رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اے الله چې ته د جبرئیل علی السلام رب او ته د میکائیل او اسرافیل علی السلام رب تم مال ادا دارا کی نو ګور سوال د الله نه کوي څنګه چې ویل شي چې اے د محمد رسول الله رب زمانا حاجت پورا کی صلی الله علیه وسلم اے د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان ذنور او د علی المرتضی رب رضی الله عنهم زما حاجت پورا کی دا قسم وسیله م جایزه دا شپګم ادا دا د الله حبیب باندې دی درود وي او دا درود شریف وسیله کې ځکه د دعا په اول او اخر کې درود شریف دا د دعا د پاره په منځري د وزر دی اول کېم درود شریف وایا په اخر کېم درود شریف وایا دا شپک قسم مګورا هغه جایز وسیله دا پینځم دا دی سوال کې په حق د فلانی په جاه او حرمت د فلانی نتا زموږ د ټول فقہ ډکه د جنا ناروا دی هدايا کنځي اخر شرح الوقایا دا د دین ډکا دارنګي شرح عقیدت الطهاویہ کی وای علامہ ابن ابو العز الحنفی دا د امام شیب د فقہ کتاب دی وی قال ابو حنیفه و صاحبہ رضی الله عنهم یکره ان یقول الداعی اسالک بحق فلان او بحق انبیائک و رسولک و بحق البیت الحرام والمشهر الحرام و امام ابو حنیفه رحم الله و داغدا دوار لوی شاگردان صاحبین وای چې مکروه دی او سړی په دعا کې وای په حق د فلانی په حق د پیغمبرانو په حق د رسولانو په حق د بیت الحرام دې مکروه غنلی ادم مسله چې تاسو د فقہ کتابونه ویلې مودي زموږ د فقہ حنفی ترتیب دار وی کراحت چې مطلقاً ذکر شي نو دا به کراحت تحریمی وي ځکه تنزیهی سره دای د تنزیهی قید لګایي فقہ حنفی کې چې کراحت مطلقاً ذکر شي مراد به کراحت تحریمی وي د تنزیهی سره دای د تنزیه قید لګایي دیوانم څه دلیل نشته قران او سنت کې او کوي نو پسر سترګو او ګره علماء لیکلي حق دو قسم ده حق څه ده و یو حق واجبی ده یو حق تفضلی او احسانی ده نو واجب او فرض حق د چا په الله باندې نشتا او د الاحسانن او تفضلن حق شتا نگورا بی حق سائلین سرے اے کتابا علا نفسه الرحمہ گورا دیتا آغا تفضلن وی اللہ پزان لازم کری رحم کول پا بندگانو خدا یو دا سرے چتوے حق واجیبی دے نو دا درست سننا دیتا احسانن و تفضلن وی دارنگی وما من دابتن الا علی اللہ رزقها نشتا یو جواندیش ہے مگر اللہ دا رزق زمواری اغسطی نو باز نه پوي په مونږ پړته راکای وی ګور داوس دا د واجب کله کرے چا پچا کرے او خيار د دین خبره سره چې احسان او تفضلن الله د هر شي د رزق زمواري غدي وکانا حقنا علينا نصر المؤمنين د تحقق تفضلي او حق احساني وي پینزم دې اے دی او قبر د ولی د نیک سره سوال کې خدا دی عقیده د چې دلتا دعا قبليږي ردی له بت دلیل ګوره په کوم ځای کې قران او سنت کې پیغمبر علیه السلام ویلي چې د ولی د قبر سره به دعا قبليږي د جمعه ته د کور په نسبت بډېره ځکه د ځان نه یو شی له دین جوړول او غیل جائز ویل او چې پاغي دلیل شرعی دی نو هغه شی په دین کې محدث او بدعت وی څه پوه شوی په خبره نه هم قسم دا ده دیو نیک د قبر سره ولاړ اته ورته اے فلانی بزرگا د الله نه سوال وکا چې زما دا کارو کی امام روح الوالی د علماء د دې دواړو بارک لري وای دا دواړه خبرې درست دي و انهما من البدع التي لم يفعلها السلف دا بدعت چې سلفونه لیکلي اگر چې سلام په قبرونو اچول سنت طریقه را لسم دا دی چې د قبر سره ولاړې هغه ته زما بیمار ته شفا ورکه او دا غم به مان لري کې دا شرکی جلی دی دا شرکی جلی دی یو لسم قسم دا دی غایبن رابلی اے فلانی رو رسیږي پنې کوي زما بیمار دې دل شفا ورکا ازما قرضی دی دا ختم کامات بچیو بخا مال رزق راکا نگور دام شرک دے یو خطا غالم الغیب غنلو بل دی پدی قادر غنلو چې هغه زمانہ نقصان او ضرر بیماری لري کول شي او ما ته فائدہ رسول شي. دغه دا غ جایز او ناجایز اقسام دي وسیلی په دې اهل علم کتابونه لیکلي ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافر دي لو ان لهم کچری شید دوی د فارما فل ارض جميعا هغه چې پزمک کی دی غن ومثله ما هو فمثل الذي دور ورسره نورم راړي ليفتدوا به چې دای فدیه کی ورګی دا مال من عذاب يوم القيامه دا عذاب د ورځې د قیامت نا ما تقبل منهم دا به قبول نکړي شید دوی نا ولهم عذاب اليم او د دوی د پاره عذاب د دردناک یریدون علی بیراد لری یخرجو من النار شروجی دورن وما هم بخارجین منها او نبی لیرا وطن کی دیورنا ولهم عذاب مقیم او دی کفار دپارا اور بی امیشا عذاب بی امیشا والسارق غل سڑے والسارقت اغل زنانا کدی غلاو کا او دا شرعن ثابت شوا او حکومت اسلامی نے فقطعوا ایدیهما نپری کئی لاسو ند دوی اے ڈمبے چی چاغلاو کا ند شریعت حکم سے خیل آزبتی مڑون نکٹ کولشی خیل آزبتی بھی او چی مسئلہ دلیا دی وہ یو سری دی ارخی مسئلے کولی ہاں یو زمیدار ناست تا سوره توبه را یاد دلان دی علماء لیکلی نو دا غدا غس لاس دې نه کړو یو زمیدار ور ناست او هغه له خوله خوله مسلې کوي نو هغه زمیدار ول اخر کې دا مسلې نه ما تعجب کې چې ادا لاس ما شک کې چې تا وګن اغلا کړي ناغو یلا رښتیا ویل چې الاعراب واشد کفر و نفاق او الله ډیر لایک دی الله یعلم حدود ما انزل الله او الله رښتیا ویلی چې باندې شان په دین نه پويږي غلا کې خدا لاس پرې کوي ازما خو دا ګز کټ شي څه پوه شي خبر وره نو په مثلا ځان پوي وي چې نه چې ګز لاس په کټو دي تاسو وایې ته پرې کړې یا بھائی باندې شي در نه جوړ نشي ګور غل سړې او غلاګر زنانا که غلای وکا او غلای ثابت شو الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان او د هر چا اولاد د دین او ساتي نو یې پری کای لا سن د دوی جزاء بما کسبا دا بدل دا د هغه چې دای کوم عمل کړي نکال من الله دا یو برتنا کا سزا ده د الله د طرفنا چې نور به ته برتو علی والله عزیز حکیم الله زور ورد غالب دے او خاوند حکمتونو دے انور مسائل دی فقهاو ذکر کړي چې غلا سمره شی غلا کی او پکم کې لاس کټ کول دي ورزمون دی اباځی لیدرانو سمړي دي اې د دې د شریعت د خبرې پورې خان دې لکه مخکې مو یو ریدلی دا یې غم دی اخبار کې خلکو سنبال کړي وای دا مليان چې وای چې د خځې گواهی نیمه ده او د دوو خځو گواهی دی یو سړي برابر ده نو یې کلمه دې بوله نیمه کې دا خو د تیرش شو کنه و بریده چې دا مولا نه دی ویلي دا الله او د الله رسول ویلي زموږ د دې ملک لیډرانو د خار ولاد دي دا غیوی دا خدا لاس پر کل وحشیانه سزا دا څه شی دی ګور دا الله او رسول د حکم بارک دا چې دی دا وحشیانه سزا دا دا صریح د کفر خبره دا تاسو ګورې دا ډاکټرانو لاسونه خپې پرې کوي د چانه ټول لاس سر ترخه پوری پرې کو دا سی چاو نوی جی ڈاکٹر پسی جلوس رو و تو یوی جی ڈاکٹر خو زناورو کارو کو پیتے پریکا لاسی دی پریکو زکا دید آوی جی ڈاکٹر کے اقل لے او دا آغت حجرے بارا او اغلب دا معلومی دا چی دی پریکولو کی دی سری خیر لے نگور دا زناور خلق دا ڈاکٹر اقل منی کو دا پیغمبر اغیو نمانو دا ټول دنیا اقلونا چی راجم اکی د نبی د عقل مقابله کول شي نته ګور ډاکټر هغه ته وی دي کی خیر او جل الله سي دي پرې کو او د الله او د رسول په فیصله پورې خاط دي تا الله او رسول د یو عام ډاکټر هم نمونه ګرځول حدیث کې راغلي نبی رحمه السلام د مکی په بازي لارو خړونو کې روانو نو دوه ملائک دی یو بر دی او یو هو و اداره رحمت للعالمین و خاتم النبین علیہ السلام نابل ورطوی آو وی وی تلا نظر اللہ حبیب وی تلا ایرانا یو پل ازکی خم بل پل بل وی زبی درونو بے لسکل بے سلکل وی طول دور اسبکو جی پمارا دوڑی دل بیا ورطا قبل ملک وی وی که یو پل دی طول انسانان کلو بل پل دی اللہ رسول علیہ السلام تلا بدران نبی علیہ السلام پل خیجی علماء لیکلی دی وزن نتلل دا دا اللہ دا حبیب اغا اقل فکر دا پیغمبر دمر اقل او فکر دی چې دا ټولی دنیا دا اغا دا اقل مقابلہ نشکولے دا دا اللہ حکم دی پوری خندا کول او دی تزا وحشان سزاویل دا گورا کفری صحابیگی فمن تابا چاچی توب ویستا من بعد ظلمی پس دا ظلم دا نغلے کڑے و خطوب ویستا و اصلحا و خل عمل درس کو فان الله بیشک الله یتوب علیہ مہربانی بو کی پد دیو جن غره دی په غره زان ساتي د موجوده لیډران د تب لګدا سو جو که تخور پسې نو کدی ور سره حشر شو دا سوک جو وی لاس بری کول وحشیانه سزا ده کد سره راځم کې قیامت کې او دا سوک چې وای چې مولا وای چې کلمه دا غوایي نه مدنو کلمه مولا نه مکای نو کدی سره د حشر شو نو کله نا کله د دې خبرې لګ نوٹ کرا ولای سبا د الله په حضور کې سړي پښکی دل دی چې سوک د الله او د رسول د دین پورې خان دی استاد پلارو نیک پورې جو خان دی نو غل تر دښمنۍ په نظر ګوري تر دوستۍ په نظر نو د ټولې دنیا د پلارانه مند چې راځم کې د رسول الله علیه السلام د خپو د خارو پسې ورسی نو چې دین پورې خان دی او تا غهیر کل هیروې ما دیو جن ګور د بازي عالمانو د ډلو نم خلق پدی متنفر شو چې هغه یو ځل الیکشن کې وې دا کافر رې نو بل کابل بل الیکشن کې کافر سره مرګ رې نو خلک یې حیران کړي چې دا څنګه شو اسنګ دې مسلمان شو ها بھائی نو ځلې وخبره دا خبرې جدي امت او ټول قیادت مشروع مجروح ګرځولې چا پسې امت لاړ شي اغه نن دلته دې سبا خرشې نن یو سوې نن چغي وای نو چې سوال ملاو شي خاموش ها بھائی چې سوال ملاو شو نو خاموش نو ټول امت کې ګوره درد پروت دې هنن د امت قیادت رښتا د خو منډې ووالی پهغې منډو کې شدان او سوشول خو چې مخکې ورسې د نو خرڅه شو خبره د په ځای پاتې شو تی وجه نن اومت سری د قیادتې صحیح فقدان دی د قیادتې صحیح فقدان دی علم تعلم آیت پوهنی ان الله بی شکا اللہ لہو ملک السماوات والاردوی جدی اللہ دفار بات سید آسمان نوز مکودا یعذب من یشا وزاب ورکی چالے چخو خشی ویغفر لمن یشا بخن کئی چالے چخو خشی اچالے چی عذاب ورکی نو اغد عذاب دکارونو پسی روان کی اچاله چې بخنه کوي ادم مغفرت د کارونه ورته آسان کی والله على كل شيء قدير الله فاریو شي قدرت او طاقت والے یا ایها الرسول اے رسول الله عليه السلام لا يحزنك الذين غمجن وخفدين کی تاسل راک سان يسارعون في الكفر چې غي جلدی او تیزی کوي په کارونو د کفر کې من الذين داغه کسان قالوا آمنا چه غی وای ایمان مروڑے دے او دا خبر وای بی افواهم پخپلو خلو ولم تؤمن قلوبهم او حالان کی دا غی زرنو ایمان ند روڑے ومن الذين او دا دا کسانو ندی هادو چ یهودیان دی سماعون للكذب دیر غگنی ان کی دی دروغ لرا دا سماعون خبر دے مبتدائی محضوف دا هم سماعون للكذب دی دیر غگی خود ان کی دی دروغ تا یا مانا دا وسماعون کلامک لیکذبو علیک دی وکی خود ان کی دیستا خبرتا دید پارچ دروغ دربان جوڑ کی تاسو یو سوی دی دتی بل سجوڑ کل خبر یو وا دتی بل جوڑ کا او اغی کی تغییر او تبدیلو کو نگو را سمعونا للکذیبی او دا دیر وکی دی دروغ تا چکم خرافات او غلط خبری دی اغیط غوک کی دی ها قبلی یا غوک کی دی حبیب تاسو تا دید پارا چی دروغ دربانی جوڑ کی سماعون لکوم آخرین قبل ان کی دی د قوم بل نپارا د بل چا خبری قبلی خستاسو دان قبلی یا سمعون لقوم را وکی خودن کی بل قوم د پارا جاسوسی کئی وگی در تیخ ہے ستا خبر اوری خودے د اسلام و مسلمانان و جاسوسی کافرو تکئی لم یعتوک چیتا سو تراغل ندی ایتا سو تسندی شویراغل ندی یحرفون الکلمہ اڑوی دی کلمات دا اللہ من بعد موادعه پس د مناسب زایون دا غینا تحریف کید الله پاس مانیو کتابونو کی یقولون دی وای نو تی تم هاذا ک در کڑے شتا شتا دا محرف خبر چې د ځان نمون جوړی کړي فخذوه نوین سی عمل پیو کای وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ أَوْ كَتَاسُ لَدَا خَبَرِ دَر نکړې شوې فَاحْذَرُونَ يَرِي گئی عدل ته واقعا دا اې دای درجم حکم بدل کړو نو پدې کې یو لوی سړی نارینه زنانا بدکاریو کا نو دایې زمون کتاب کې خو رجم دې یره دی پیغمبر له بوزي ګوره کې چتا آسانه غو دې پېښلې نبی علیہ السلام وی تورات را ری تورات کسی دی وی که خدا دی جی بس مخول تور کا وی تورات را ری نو دا دی یو ملا دا آیات دا پاس اللہ سیخیو نو آغالیم خلورت ویلاس پور تکا نو آیات دا رجم پکی پڑکی دو او دی آیات سکڑے و پٹکڑے و زکو اڑوی دی کلمات دا خپل مناسب و زیونونا او دی وائی کدر کڑے شلدا دا محرف یو د ځان نه جوړ شوی خبري فخذوه ني سي عمل په کوي و ان لم تؤتوه فاحذروا او کدا د ځان نه جوړ شوی خبري در نه کړې شوی نو يريږي و من يريد الله فتنته ارغ سوق چې را دولر يلا دایز گمرا کولو او دایز عذاب ور کولو فلن تملك له هرگز مالک بنشته حبيب دایز پارا من الله شیء دا عذاب دا الله نظر بر اولئک الذین دا کافر غ خلق دے لم یرید الله چې الله اراده ندلری ایو طاهر قلوبهم چې پاک کی زړه د دوی د کفر او د بی دینۍ د ګندګونا لهم فی الدنیا خزی تید پاره په دنیا کې شرمندگی دا ولهم فی الاخره عذاب عظیم او دوی د پار اخرت کې عذاب دلوي سماعون للكذب ډېر وقي خودونکو او ریدونکو دي دروغ لرا وای دا تکرار د تاکید د پاره ده ورمخ کې مو به خبره مکرر کا کررهو تاکیدن تکرار د تاکید د پاره راغله یا بعض علماء وای چې مراد د دروغ نه دل تسری الدعوة الباطلة د دروغ داوی به کولی او هغه تیر شوی کی هغه کم غلط مليان دی يهود چې وای بس وی دی هغه خبره قبولولی وګوره دواړو کې فرق دی سماعون للكذب دیر اوریدن کی دی درو خبر لرا اکالون لسحت او دیر خوڑن کی دی حرام لرا سحت پا لغت کس معنی دا تو اصل کدا پا لغت کی پا معنی دا حلاکت رازی قرآن امان لغوی ذکر کرے سورة طواحا آیات لانس رولی کے یوش پیتم فیسحتکم بعذاب ویتباببو کی پازاب نگورا مادے سورة طواحا کی راغلی فیسحتکم بعذاب دی مال حرام تم سحت زکا وی چی دا سڑے تبا کئی حلاکی اے وی دا حرام کار دا سڑی مروتم ختم کی اے ملک خود اسلام دیکھنا تا زگر بای سڑی سر حرام مال دے اوڈیر ارس دی خو خلق دل دا سڑی تو پا نظر نگوری ایو زن یو کس وفات ته الله دې مال وی افلانې سره مونږل ته جول ته وي وای دې سره مړې نه نه کوم مال له ور سره نو فوجي په خبره باندې نو کو دې سره ارشه دي خو چې حرام مال دې د دنم مروت او سړی توب ختم شو خلق دل د سړو د عزت په نظر نګوري اگر کده دار شي اگر کسی شي ارشي شي هو دل خلق دی عزت په نظر نه ګوري آیو کلی کې وي چې څوک دا شوی د زکات مشر شوی دا غوړي ټوله راټولې کې ځان له بيسو کاړې په واهس وي ګاړې چې ودو ما شومان وي زکات ایکسپریس لاړو او پرې دل نو ګور دا هغه خګاډي موټر دخل کوجي خلق ولې زیری کې دا هغه غلې بيسوي نو ګور مروت ختم شي مروت ختم شي دا سړی توبم ګوره د شریعت د خبرو نه لې ور په یو علاقه کې د سړی توپ څه خوجو نه ای نو دا هم سړی لازم رانی شي اگر کدی باندې څه دلیل نشتا اے تو ګوره چې په دې کلی علاقه کې د سړی توپ کوم خوجو نه دی تاسو ګورئ با ژوند کې اوسه منزور منزور کوي خو خلک وای وای دا خو سړی نه دی ځکه د مروت کوم کارونه جدید واغه نه کوي د مروت خیال بم ساتي د مروت لحاظ بم ساتي او دا د اړې علاقه خپل خپل د مسلمانانو د مروت کارونه نو دا بم لازم رانی شي ا دې کې د صحت نه مراد رشوت ته دای په رشوت واغستو حکم به بدل کو رشوت به واغستو حکم به بدل کو اکالون للشهت دیر خوڑن کی دی حرام لرا فان جاؤو کا کچر راشد ایتاسو تحبیبا فحکم بینهم نفیسلو کا پمند دوی کی او اعرض عنهم یات مخواڑوا گورا اللہ اخفل حبیب تا اختیار ورکو کتاسو لے فیسل راڑکو لکے او کمختیار نیکے خورستو گور آیات را روان دے وردلت خویدا سی او فرمایل ارستو ګری د آیات یو کم 50 سب خکاری درلا و ان احکم بینهم بما انزل الله فیصلو ک پمند دی اهل کتابو کی په هغه کتاب او هغه دین چې الله را لګلی نو رسوی فیصلو نو کاذته فیصله کې او کم خړه دواړو آیاتونو کې ظاهرا اشکال له څوک به پوښو پای او د په ډیر خو پوښوي یا اکم جیسا سرود دی دی با بیڈیر خوب پوچھوی ہاں بھائی سنگیش کال راگے بھائی ہاں پوه شوی پیدا دی پله کی طرف والا دلته وای ک فیصله ولا کی ک مخړه نیکه ور اختیار ور کو خپل پیغمبر تا ارستو حکم امر راغه و ان احکم بینهم بما انزل الله اشکال باندې پوه شوی کنا دلته اهل الملک دی سو کوئی دا تخیر منسوخ دی دلته اختیار ورکړې فحکم بینهم او اعرض عنهم و اذا اختیار منسوخ دی په دې بلایات هل توي و ان احکم بینهم بما انزل الله نو بعض اهل علم نسخ تلاړ دي او دا د ابن عباس رضی الله عنهما قول دی او دیت اکثر سلف لاړ دي دی وی چې رسول الله علیه السلام ته اول اختیارو اول ورته اختیارو ابه ورته حکم کو چې ند دی په منس کې فیصله وکا پوښوي په دی باندې وګوره په دی باندې آیات منسوخ دی څوک چې وای نه منسوخ نه دی نه شوی ویدا آیات چې وی فیصله وکا او کو ورته نه کې نو مخواړه دا د هغه چا بارک دی چې ایت عقد الذم لازم نه دی زمين نه دی د اسلامي ملک ذمه نه د قبول کړي کم چې تاسو د فقہی کتابونو کې ذمي ورته وای ذمیوت ادا بل آیات د اهل ذمه مبارک دی نو نسخه د ضرورت پاتې نشو نسخه علی چې جمع ممکنه نه وی اجکل د دوو نسخو په منځ کې جمع ممکنه نه نسخه له ضرورت لري نو دا اول آیات د غیر ذمیونو لپاره دی ای د اسلام ذمه نه ده قبول کړي ذمی دي ته وای چې د پدار د اسلام او اسلامي ملک اوسېږي اده وای چې د دې قانون مطابق بجوان دی رو نو دای ذمیین نه دي ځکه وای فحکم بینهما وارض عنهم کفی سلکی دی پا منسکیات مخواڑاو او غرستو آیات دی زمین مبارک رے اپا اسلام ملکی اسی گی نو لهم ما لنا و علیہم ما علینا مسئلہ دا زمونگ دا پارا چی سدیا با دی دا پارا موی اجی پا مونگ سدیا با پا غیم موی و ان تعرض عنهم کمخدو گرزولو دوینا فلن يضرك شيئا ارجز دای zarar نشی رسول تاسو ته حبیب زربر و ان حکمتک فی سر ذکولا فاحکم بینهم بالقسط فی سلوک پمن دوی کی پینصاف ان الله یحب المقسطین بیشک الله مین ساتی ذ انصاف کون کو سرا وکیف یحکمونک او سرنگ دی تاسو فیصله کون کی غرزای وعندهم التوراۃ او د یهود سره تورات شریف دی فیها حکم الله باغی کدا الله حکم قانون او فیصله دا ثم یتولون من بعد ذلک او بیا دی اوڑی پس دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دی مؤمنان ان انزلنا التوراۃ بشک مونچورا دیګلو مون تورات شریف فیها هدن پاغه کې هدایت خلق لا هر آسمانی کتاب هدایت وی چې ویلو لز دې کې و نور او رڼا وا اد کفر او شرک او د بی دی نه پیترو کې تورات شریف رڼا وا يحكم به النبیون فیصل با کول پا دی تورات شریف بانی پیغمبرانو علیہم السلام الذین آغا پیغمبرانو اسلمو چی اغید اللہ حکمونو تغاڑی خوا چا دا پارا بے فیصل کول الذین آدو آغا کسانو دا پارا چی یہودیانو والربانیون دا پا النبیون بانی معتوف تے والربانیون او الله ولو پیرانو ای بم پتورات فیصل کولا والاحبار و علماء اذ ربانیون احبار په من کې سفر کړي امام قتاده وی والربانیون العباد والاحبار العلماء ربانیون هغه چاله وي چې عبادت کوي علم ور سره نشتا او احبار علماء تو وي امام مجاهد وي الربانیون العلماء الفقهاء وهم فوق الاحبار دا علماء او فقها او توي ا دای مرتبه د احبار او د پاسدا د احبار او د پاسدا ور ربانیون او غالمان فقها ول احبار او عالمان دی ټول د الله په کتاب تورات شریف په فیصله کولا بما په سبب داغي واستحفظوا من كتاب الله چې حفاظت غوښتل شي او د دوینه د کتاب د الله چې تاسو ګورئ د آسمانیو کتابونو حفاظت وکوي د پخوانو کتابونو د حفاظت ذمہواری دا غدور د امتیانو په لاسو کې وا او زموږ د دې قران حفاظت ذمہواری الله په خپل دستې قدرت کې غصه ذکر غیدا ثابته کا چ بنده د الله د کتاب حفاظت نشي ګوره سمره سمره يهود په کې تحریف کو وکانو عليه شهدا او دای په دې خبردار وکانو عليه شهدا او دای په دې خبردار یا شهدا په معنا د رقباله لالا يبدل وکانو دا ربانيون وحبار علیه پدی کتابونو د الله شهدا محافظین او نگهبان چې بدل نشي خدای پکې پخپل را دو بدل شورو کو فلا تخشوا الناس نميري گئی د خلقونه وخشو دی مان او یری گئی ولا تشترو ما خلی مغور کوي بیا آیاتی زمانه آیاتونو د بدلولو د پټولو مقابله کې ثمنن قلیلا دنیا چې لګدا وَمَن لَّمْ يَحْكُم چاچ فی سلونک بما انزل الله فق کتاب چې الله را لېګلې فاولائک هم الکافرون نو دغه خلقم دوی کافر دي ورته آیات په معنا او مقصد باندې ځان الله دې موږ تاسو په ټول پوي کې دی آیات باندې خوارج او دلیل نیولې خوارج غډله وا چې دای په د ګنا د وجنه مسلمانان کافر کول او د دایره د اسلام نه بیستل د دوی وګره فیصله نه دکړي او الله ورله کافر وي او ایمن والا کلمات عامد شامل ده لکل من لم يحكم بما انزل الله نو ټول پکې داخل شول دموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دارې چې هغه وای د ګناه د وجنا ک څوک ډېر ملي ګناهګار دی خدای د اسلام نه اوزینا ورته کده دی آیات دا څه معنا وکي د بیا مسلمانان څوک پاتې شي دا څوک چې دنیوي د انګريز یا مسلمان جوړ کړي عدالت دی غي لزی او قران او سنت ته ناراضي نو کدا کفر شي نو سوق به پاتې شي مسلمان اگر چې سوق د قران او سنت فیصله نه زی او د پنور قوانینو فیصله کوي نو مجرم دی او کافر نه دی اوسم ګور باز دې نه د خوارج دي نه دي ټول مسلمانانو ته کافر وي وي دی د الله په کتاب فیصله نه کوي ٹھیک ده چې دا خبره لوی د ګناه ده چې دا الله او رسول قانون موجود دی او ته په فیصله نه کې خدا نو کول ګناه کوي ته خو یې منی کنه منی منی قران منی حدیث منی خودی فیصله لا اغیل ناراضی او بل پل لاړې نو دا ګناه د پدې سو کافر کیږي نه اگر چلوه مجرم دی دلته علما او د دې آیات ګور ظاهرا آیات د خوارج دلیل له د زموږ د علما وی ول آیه متروکه الظاهر دیږي کی د آیات ظاهر متروک ده اے په ظاهر عمل کیږي خو چې کله داسې وي چې څه نقصان د نورو نصوصو د وجې نه ناراضي وي. دا حکم شامل دی فعل د زړه او د جواره ہوتا. ور حکم شامل دی لفعل القلب والجوارح, خو مراد دی دی کی عمل د قلب دی چې غا تصدیق دی. نو دی دی کی حکم نه مراد تصدیق دی, چا چې تصدیق نو کو د هغه کتاب او د هغه دین چې الله را لېګلې دی د ساړو منینا نو د خلق کافر دی. دغشان امام روح المانی ذکر کړي ابن ابي العز الحنفي شرح عقيده الطحاويه کې وای وي ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل له. دا اخري مسله ده زمو مونږ نه کافر کو یو تن د مسلمانانو نه په یو ګنا تر سوې چې حلال نه غړي. نشاره هوي وې بعضي ګناهونو ته خلا کفر ویلي, لکه دلته وي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دارنګي حديث صحيح کې راغلي متفقون عليه حديث ده وي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. دا مسلمان لکه انزل کول فسق او نافرمانی ده, ا مسلمان سره جنگي دل کفر ده. دا غټور خلک په خپله کې جنگي ګرایا او بالله ټول له کافر وې. دارنګه د الله حبیب په خطبه کې ویلی لا ترجعوا بادی کفارا, زمانه پس غره د کافر غنځي جوړ نشي. یضرب بعضکم رقاب بعض چې بعض یو بل وجنی. نو ګور ډیرو نصوصو کې ګناهونو ته څه ویلی کفر ویلی, نو دی جواب اهل المداخله اے وای اهل سنت متفق دي چ مرتکب د کبیره دا کافر نکی او د داسې کافر کیږي چې د دین نه بالکل یو وته لکه څنګه خوارج وای, بلکې کفر دون کفر وی. ها ورته کفر د وکس مولا ما ذکر کړي د سره بټولی مسلې در له حل شي. یو هغه کفر دی چې سړی په دین نه وته مرتد شو واجب القتل شو. یو هغه کفر دی چې دې ته تغلیظن او تشدیدن کفر وای, خدای په د دین نه اوته نه ده. لکه بعضی ائما اې دې په لګورای تارق الصلات ته کافر وای چې قصدن عمدن سوزر نشته او چاموس پرې خو ته دې ته کفر دونه کفر وای. دا څنګه شو چې دې د اسلام نشو شو وته وید امام شافعی امام احمد رحم الله او مناظره علماء ذکر کړي تو استاد او د شاګر امام احمد رحم الله وی چې یو مزونو کو او زر ورتنو نو ده کافر شو. نو علماء خو علماء په خبر امام شافعی رحم الله ورته وی چې کافر شو مسلمانۍ کی وسنګا وای. بس امام احمد رحم الله چپ شو جواب نه کولو. کته وی چې موږ یې کوو کافر شو مسلمانۍ کې bale چې دی کلمه وای نو هغه کلمه ویلو نه کنه انکار کړي که پوه نه شي په خبره باندې مسلمانۍ کې خوشاله په کلمه ویلو کړه. نو چې چا موږ نو کوته له کلمه وای نو هغه کلمه نه کنه انکار کړي ته له کلمه وای که پوه نه شي په خبره باندې. ها اوس به زه پوه نه شول بیا ځاله مو پوه کنو دا روزه دا بیا بیا چې در لوایو بیا ځینې واخو یو سړی له خو یو دې کې یو چغله چا کتابونه وغه وې دي منم بل به راړو وې دي منم و یو بډا او خيار غونته یو استاد لوي ته صبر وکا دې یو کتاب مونږ کرے یو کتاب دې بیا په مني نو خلکو دې وګني کتاب راړیا لاړو رسای دې کور راړو وې تړلو په دې دې لږې په دې دوه دې ترې پوي کې نو هغه بل کتاب راړل غوړي دې ستنې سره مسړې و تړي ایو شنه شنه لخته بل ور کړی کی بای راشه یو سو گزاره هوا نو کې دې شي پاغه و پوشه یا دا پښتانه ورته پینځم مذهب وای کنه بابا څه ورته وای پینځم مذهب وره وای یا بای نو دې کې ګورا دا دې ته کفر ویلي خدا دا چې کفر نه دی چې دې باندې خروج عن الملت راضي وردا دا به تاسو له پکار راشي په سورې یوسف اخر کې وای و ما یؤمن اکثر بالله الا وهم مشرکون ډېر ایمان نه وروړي مگر مشرکان هم دي نو ایمان او شرک خو یو بل متضاد شی دی یو سړی به مؤمن وي نو مشرک بنی که مشرک شو مؤمن بنی عدل دی ولا دواړه جمع کړي څوک پوښوي اشکال باندې په ایمان ډېر نه مگر مشرکان وي ته ولا مولی کړي شرک او کفر نه مراد هغه شرک او کفر دی چې سړی په ملت روزي نه موجو نو کو نو ش بازي روایتو کې ولا کفر ویلې خوده په دغه معنا چې خروج د ملت کفر هم دی او ایمان هم دی ریا یو کوي سړی ریا کار هم دی خو مؤمن هم دی ډېر مؤمنان دي چې په بازي اعمالو کې ریا کاری کوي ریا ته شرک ویلي و ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان شرک ور دواړه ثابت کړ د دې کې د شرک نه مراد هغه شرک اصغر دی چې په دې دین د دایره نه اوته نه دی دغه چا چې د الله په کتاب فیصلو نکا خدا قران او سنت حق غني د دې اگر چې لوی ګناهګار دی لوی ګناهګار دی خدای کافر نه دی فقد فعل فعلا يزواه يفعل الكفار دیو دا سکارو کو چدا کاری د کافرو د عمل سرا سده داغی سرا برابر دیو مشابه دی دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ابن کثیر ذکر کرے ویم من لم يحکن اے من جہدہا چاچ انکارو کو داغن چلارا لیگنی فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نُذِغَ خَلَقَكُمْ لِكَافِرِينَ دغه د آیات ظاهر نه ده مراد د آیات ظاهر نه ده مراد دا چې علماء لیکلي وایي کې یو سړی دا عقیده ولرله توجه کوي یو سړی دا سې عقیده ولرلا چې دا فیصله د الله په کتاب او په سنت واجب نه اماله اختیار دی که زه په قران فیصله کوم او که د انګریز په قانون کوم نو ګوره دا د کفر خبره دی واجب نه مری خو دې منی چې دا فرض دا خو عمل نه تین کار دی نو لوی مجرم دی اکه دا عقیده دا چې دا الله په دین باندې فیصله واجب ده خود په یو فیصله کې د دین عملن آپ لمخواړو نو دې ګناهګار نه او دل کافر نشي ویلې وکتبنا علیهم فرض کړو مونږ پاوی فیها پدغه تورات شریف کې ان النفس بالنفس یو نفس قتلول شي د بل نفس مقابله کې والعين بالعين السرغ بيد السرغ مقابله کی والانف بالانف بيد پوز مقابله کی والاذن بالاذن غق بيد غق مقابله کی والسن بالسن غاخ بيد په مقابله د غاخ کی والجروح قصاص او دا نور زخمونه خاوندان د برابر دي دغه غاخ د غاخ مقابله کی وی کچا د چا مثال په تور والو غاخ ولو غرزولو نو دې بو سکے د غاخ به مرزول شي او کای معاف کای نو د مون فقاو لیکلی دی یو غاخ دی د پیرو خان څه دې ا خطا کیم داسې ده ها بای ایو ډاکټر له وی چاوي غاخ مې وبا تاغول هغه روح پرې خو بلې ولا سکو هغه هغه بیمار پرې خو روغ ویست بیا ولې چاوي کې اسلامي قانون یو څه باندې فیزو خان راتل دا ډاکټر راي فون باندې و پوښي وی بیا بای چې ډاکټر یې سره وای بیا د بازي ګوري دا اني معلومه یې بیا انور ته څه پته لګي رنزور غاخ کم یو دے تغورا جس اللہ دمر لوی قدر ور کڑے سترگ د سترگ مقابلہ کرا چاک دا چایو سترگ لندکا نو پنزو سو خان بور کئی چورا اکا دوار ایڈان دی که نو سدو خان دی یو غوگی ور تا کون کدا سی گزار ور کو ندانا جی پختانو جرگا پر آجم شیر پوشوی نیدے ما فکا اسلام کی بوئی پنزو سو خان ور ور کا نو سبو خیال لکه پانزو سو خان داو د خپلوان ورکل نو دی چې د کور روړي دی اول به لاس تړي چې بیا سو په غوګونه وای ها بای کنه به تړي ولا غوګ ځکه دا تاوان بو ور سره خپلوان هم ورکای نو چې تا د چا په ځبان یو تاوان ورکو نو چې د کور روړي ته ولې ولې بو دي چې ول د لاسونه دې سر سره وتاړم ک بیا دې په غوګونه بیا په پانزو سو خان ورکول غواړي فمن تصدق به چاچ خیراتو کو پدی اذا الله د پاره قصاص معاف کو فهو کفاره له دا ب کفاره شد د گناهونو د پاره وبلم يحكم چاچ فیصلهن کا بما فق کتاب انزل الله شلا را دیګله فاولائک هم الظالمون نذغ خلق هم دوی ظالمان دی وقفنا على اثارهم د خوارجو مسلک مو کتب آئی اغی ځان تدا دلائل وی و بیا مسلمانان کافر کئی دیر گوره دا چه خلق اسم موجود دی چې دا اغی دغا عقیده دا دا دا خوارجو عقیده دا اگر چې ځنی وقت دا خلقو دا یری دا وجه نوی چه دا مو دا خوارجو عقیده ندا خدای پنشتو لمت سده اغا مسلمانان ندی ټول امت ته د کفر نسبت کوي ادا د زیر شرم شهر اوته چې د خبرې د خلکو ټیپ کړی دی ا موبایل څه دی ما عربو کې دی او کس د موږ د ول دی اور مشهور سره او یو ګور نو الته دي چې کیسه کې راکړو دی خبرې باندې ټول امت ته د کفر نسبت کړو نن په ټوله دنیا کې ګور قانون د شریعت نشته فد ځان د خېټې خبرې دی او خلق مسلمانان غره قران او سنت منی نو دا مجرمان دی خو کافر نوی او دی گناهونو باندې خلق له کفر نسبت کول دا خوارج مسلک ده وقفنا علی آثارهم او پر لپسرا لګلو مونږ علی آثارهم ته قدمونو د دغه پیغمبرانو پسې بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام دا وقفین عطف دیل سیویلیو یحکم بها النبیون رالی گلیمیو وقفین آو پر لپسی رالی گلیو منگا علا آثارهم پنکش قدم ددی پیغمبرانو عیسی ابن مریم علیہ السلام مصود دکن تزدیک که انکیو لما دا کتاب بین اے دیہی چین مخیو من التوراتی دا تورات شریفنا و آتینا هر انجیل ورکڑو منگئی تا انجیل شریف فیه هدن و نور پدی انجیل شریف کی ہدایت و نور و رناو و مصود دکن او دا انجیل شریف تزدیک که انکیو لما دا کتاب بین اے دیہی چې د دې انجیل شریف نه مخکيو من التورات د تورات شریف نه وهو د نو د هدایت او موعظه للمتقین او دا نصیحت د پاره د تقوا دارو وليحكم اهل الانجيل او فیصله دیو کین انجیل والا بما انزل الله فيه باغ سے چې الله را لګلې دي په انجیل شریف کې وملم يحكم چا چې فیصله وکړي په ما باغ کتاب انزل الله چې الله را لګلې فاولائک هم الفاسقون دغه خلک هم دوی کامل او مکمل نا فرمان دی وانزلنا الیک الکتاب اور الیگل دې مونږ حبیب تاسو له کتاب بالحق په حق سره مصدقن تصدیق کوونکې دې لما دا کتابونو بینه دې چې د دې قران نمخ کیو بینل کتاب د جنس اسمانیو کتابونو نا ومهیمنن علیه او دا قران محافظ دې پدی ټول اسمانیو کتابونو یا مهیمنن په معنا د شاهدن نه اے دا قران گواذ گواہی کئ چټو لسمانی کتابونه صحیحو یادی په لګورې قران نگہبان د پټول آسمانی کتابونو اے د کوم آسمانی کتاب خبره چې قران سره موافقه ده نو دا حق خبره ده د کی تغییر او تبدیل نه شوه او کدی اسمانی کتابونو کې او دا سه خبره چې قران سره ټکر او راځي نو دا د دې نخه ده چې دی بدل کړي فاحکم بینهم نفیصلو او کپمن د دوی کې بما انزل الله په کتاب او دین چې الله را لېګلې ولا تتبع اهواهم بروانېګه د دوی د خواهشاتو پسې عما جاءك من الحق وردا عما اصل کې عما جار مجرور متعلق دي دي کې محذوف ته املا او مامن نبه الرحمن کې دا سي ویلي عادلا عما جاءك من الحق پدا سه حال کې چوڑی دن کې تدا غنا چراغ دی دی تاسو تا حبیبا من الحق دا حقنا نو دا عما دا جار مجرور متعلق محذوف دے او آور تیملا و مامن نبی الرحمن کے ریشتے جعا دیلن عما جاک من الحق پدا سے حال کی مروانے گر دی دو خواہشات اوپس پدا سے حال کی چی اوڑی دن کے تداغن چراغ لے دی تاسو تا دا حقنا تاسو تا دا حق نراغلے دے لکل ان جعلنا دا پار دا ہر یو گرزو لے دے مونگا منکم دا تاسونا شرعتا شریعت ومن ها جاو لا روازحا اید من ها جم لا رتوئی شرعتا نم لا رتوئی دا دوارو فمنس کی دوارے جمع کل منهاج او شرعتن دواړه لارو توي د څنګه دواړه راځه مکل د سو کوئی یو د دواړو یو معنا دا او تکرار د تاکید د پاره ده هو هما بمعنا واحد وهو الطريق والتكرير للتاكيد یو قول د اهل المدار د شرعتن او منهاج ان دواړو یو معنا دا دوار راجمکل تکرار د تاکید د پاره ده اباز علماء دا څه فرق کوي وای شرعتن وای ابتداء الطريق تا او منهاج وای طريق مستقيم تا تعقول امام مبرد رحم الله له ها امام مبرد سوې الشرعت ابتداء الطريق ابتدائی لار ثوی او منهاج وی لار نیغتا یو دریم فرق دا علماء ذکر کړي وی شرعتا مطلق لار ثوی کوازه دا او کوازه ندا او منهاج وازه لار ثوی ولو شاء الله قد الله خشوی و لجعلکم امه واحده نو خامخا گرزولی بیوی تاسو امت او ڈلی او پیو شریعت بانی ولیکن لی ابلوکم لیکن دید پارچ اللہ امتحان واخلی استاسو فی ما آتاکم پاغ شریعتنو مختلفو کی او پاغ کتابنو کی چی تاسو لیدر کری دی فاستبقوا الخيرات نزان نروان دی کئی غور کارونو تا. امام ابن کثیر وی دیده که خیرات نسم مراد دی هی طاعت اللہ و اتباع شرعه اغدا اللہ تابداری دا او د شریعت اتباع دا چه دا قرآن و سنت دی امخ کی طول دینون منسوخ کنی دی. خیرات نمراد سره قرآن و سنت تورات انجیل شریف دانو رسمانی کتابونه حق کتابونه خود قرآن دراتلو سره منسوخ شوی دي اوس په پاغه عمل نکی قابل د عمل نه فاستبقوا الخيرات ځان نړوان دی کوي په اتباع د قرآن او سنت کې ال الله مرجعکم الله تدي تاسو ورګرځیدل جميعا د ټولو فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرْدَارِ بَدْر کِ تَاسُتَا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَهَغَس چوي تاسو پائے کې اختلاف کون کی وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ فِي سَلَوْكَ فَمَن ذِي کِ بِمَان زَل الله پاغ کتاب او سنت چې الله را لېګلې دي وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تَابِعَارِ مَكَوَد ذِي د خواهشاتو وَاحْذَرْهُمْ او یاری گد دی یهودنا این یفتنو کا او چوان نڑوی تاسو ام بعد ما انزل اللہ علیک دباز آغن چی اللہ تاسو لرا لیگلی لی ورد دادا چی دشمنان دی خطاب دا اللہ پیغمبر تا دی امم او تاسو لی وی گوری او یاری گئی دا دن موان نڑوی دیده کی این یفتنو کا پمانا دا این یسرفو کلی چوان لوی تا لرا د باز اغنا چلارا لیګلی دي تاسو ته فین تا ولو کدی واوریدل تاسو چې کومه کا فیصله کوي دین واوریدل فعلم نپو حشان ما یرید الله چې بشک اراده لري الله ایو شیبهم چور سید وی تا عذاب به بعض ذنوبهم فبازی گناہونو ددوی ایو قائدہ علماء ذکر کرے توجہ ورتو قیدہ ببار بار رازی وی کم دیکی جو ای دا سزا دا بازی گناہونو دا ندا با دنیاوی عذابی ذکر در طول و یوزے سزا با خیرت کیوی نو بی بعدی زنوبی ہمی چیوی نو مراد پی عذابی دنیاوی دے چیو رسیدوی تا سزا پا بازی گناہونو ددوی یعنی دنیاوی سزا دا دکت ٹھول گناہونو سزا دا خوب اخیرت کیوی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او بیشک ڈیر دا خلقنا خام خانا فرمان دی فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّتِ يَبْغُونَ آیا فی سند جاہلیت دی لٹوی اید اللہ دا فیصلی نا اوری او دا جاہلیت فیصل لٹائی ومن احسنو او سوک دا دیر خیست آمن اللہ لاللانا حکمن پا فیصلی کولو کی لقومی یوخنون دا حقی قوم دا پارا چی غیقین کئیم یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا اليهود من سيهود والنسوارا ونسوارا اولياء دوستان ایمان والو ایم یهود په دوستای نیسی اما نسوار نیسی بعضهم اولیاء بعض بعضی د دوی نه دوستان د بعضی دی و من يتولهم منکم هر هغه څوک چې په دوستای سره ونی ول دوی لره منکم د تاسو نه فانه منهم نو دیم د دوینه ده او رسوم را صح حکم ورولې برو فانه منهم دا تغلیظ ده فل وعید وردی په لګورای کدا مؤمن مسلمان چې يهود او نسوارې په دوستۍ نیولې او دې دا غیغن تی عقیده دا نو فهو منهم من كل وجه زيد اين شود ار وجه وجنا عقیدیم د نسوارا او دا عقیدیم د یهودو دا اوی پا دوستیم نیولی فا انہو من هم او سوک چی دا سی دے چی عقیدی دی یهودو نسوارا او نخلاف دا خور سر امینہ دا فہو من هم فی المقت عند اللہ دیم پا غوسا کی ددوی سر دے دا اللہ غوسائی لم دا او دلم دا دے مجرم دے لوی گناہگار دے سوک بوشوی دا آیات پا مقصد بانے کا عقیده دای غون ته نه دا نضاف انه منه به ورته تغلیظا او تشدیدا وی ان الله بیشک الله لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکوی قوم ظالمان او تا فتر الذین ونی باکسان فی قلوبهم مرض جنو کی مرض د نفاق له یسارعون فیهم جلدی با کئی دی فیهم ای پا دوستی دی یهودو نسواراو کی یا فیهم دی پا معاونت او مدد کی ور آیات تا سوچ کوئی اللہ دی یهودو نسواراو دی دوستی نمناو کا وی کم خلق چی دی پا دوستی کی منڈی وی ادی سر مدد کئی نو دی تی منافقانو گی فتر الذين ينبه غكسان في قلوبهم جزنوا داوي کې مرضون بيماري د نفاق ده يسارعون فيهم جلدي بكيفهم اي في معاونتهم ته کافر مدد بكيد مسلمانانو مقابله کې وموالاتهم تا غيب دوستي کې ومنډي وي د تګور قراني منافق وي چه دے دا مسلمان مقابلہ کی دی یہودی او دا کافر مرگرے رے اداغ معاونت کئی یقولون دیوائی نخشان تسویبنا دائرہ اے سوک چی ویسو گناہ کئی ناغب والا سے جواب جوڑ کڑے دا بدات و پرت کی چی علماء و کتابوں نے لکھلی دا بیو قائدہ دا وی دا مفتدین بدات پوس نکے چی دا کارو لکھے او د له ولادت جوابونه جوړ کړی ولواي دا کار چې دغه پیغمبر کړو او دا صحابه کرام کړه څه پوښي په خبره باندې کتا ولدا چې وګوره څوک چې جواری کوي اوب د له ولادت جوابونه کوي د جواره د خپل ګناه لپاره هر چا یو دلیل قتلې نو دا تفوس بنکه چې دا ګناه ولیکه ور دای د سره دوستی دا الله منا کړي په د ممانات باوجود جوابونه جوړای هر وې ته غورو کلمه مې منافق نه وای اته خو دوستی او راز باز د ټول يهودو سره وای نخشا ان تصيبنا دائره يري ګچ مونږ ته مصیبت به ورسیږي د ګورو زر پېښ کو اے وای که سم مصیبت راغه قحط راغه نو که دې کافر سره زموږ دوستی نه نو غلبه سوکرا کوي اے وای نخشا یدور الدهر علینا بمکروه کل جذب والقحط فلا یمیروننا ولا یقرضوننا وای موږ یریږو چې د دنیا مصیبت را نشي قحط را نشي نو غلبه نه راکای قرض به نه راکای زکا مونگ ده دی سرمینا محبت ساتو بیا با قرض سوکرا کئی قرض با سوکرا کئی فعس اللہ زرد چی اللہ ایاتی بالفتح رات للبوکی پا فتح سرا فتح دمکی او فتح دبلاد دو کفارو یا فتح نمراد دیده کدام دا رات للبوکی پا فیسلی علاوه د دوی او د مسلمانانو په مس کې فیصله وکي او امر بیا په یو کار سره من عنده د الله د طرفنا وګوره فتح نه مراد یا فتح د مکی مکرمه ده یا فتح د هارون د کفارو ده یا فتح امام قتاده او قضاء او فیصله مراد ده علاوه فیصله وکي دین با عزت کی کافر با مغلوب کی نو دا منافق جا لما تا شوا دے با بیائی تزان نزدی نزدی نکائی الله بغلبر او لکتا زوګره یو دور داو چې خلکو روس ته ځان نږدې کولو دای دا غي دعوت هم خورولو خدا عنکبوت جاله د جهاد په برکت څخه شو ختم شو نو خلکو د دهریت خبره پرې خوې او امر من عنده یا براتلو کی به او کار سره د خپل طرفنا اغسو و قتل د بنی قریظه او جلا وسنی د بنو النذیر وا طول تسنسکل بنو النذیر او شړل د مدینه منوره نا او بنی قریظه قتل کل فیصبحو نو بغرزی دا منافقان علاما اسروا فاغ چی دی پتائی پی انفزیم بخوزنو کی دا کفر و شکنا نادمین خفی مانا ای منافقانو بویرا دا یهود دی گورا مونچی غریبانان کمزوری شو مصیبت راشی قرزر آکائی دی سرزکا مونکی نو پاسو او دی مونگلا غلر آکائی نو الہ الالمین وی جال اروان شو منافق غار سی تسنس کل ویته مال برا کوي هغه په ځان اخته شو مطالب صدر کی او دا شي چې کافر په ځان اخته شي کرا نو د دعوت د پاره او د خپل بيدینۍ د پرچار د پاره شور ساتري نا خو د پیسو پرچا چې پیسې باندې شي دعوت هم بند شو باز شه د لالچ په بنیاد ده نو هغه دور عمر نه چلی ور کله راځي یو کار د الله د پاره دا به شوی او ځل خلک مقابله کوي شیخ رحمت الله علیه وی خبره کوله و ځل دې کې ګوره ترجمه کیږي سره وار کړې دې مقابله په ترجمه کوم هغه خپل شرکیات او بدعات په دې څه کوي نو شیخ رحم الله به وی رسم شیخ وې دا ترجمه نه ترجمه کپوی دوشی پاکوا وی ترجمه نه ده ترجمه ده دا په دور عمر نه چه دیگه ذکر دی که اخلاص نشتا بلکه ده بل مقابله مقصد ده کپوی دوشی پاکوا وی ترجمه که وی نه ترجمه نه ترجمه ده کم کار چې ده اللہ ده پاره نی اغای وفتوی یا یو میاشی بس ختم شي اکم چې ده اللہ ده پاره نی اغای که دوام و استمرار وی ویقول الذین وایبا کسان آمنو چې مومنان دی باز بباز توئی اها اولئ الذین یادادی هغه کسان اقسمو بالله چې قسمونه بخړل دی په الله جهد ایمانه مضبوط قسمونه د دوی انهم لماکم چې بشک دوی خامخا تاسو سره دی اگر دی یقولو قائل یادار یقولو بعضهم لبعض مومنان بباز باز توائی یا باز اهل المداسی تفسیرم کڑے وائی با اغا کسان چی مومنان دی اخطاب بے یهودو تی اشارہ با منافقانو لکی وائی با اغا کسان چی مومنان دی خطاب به يهود سره کوي اشاره به منافقانو ته کوي اها اولائی الذین یادادی هغه کسان اقسمو بالله چې قسمونه خوړلی په الله جهد ایمان مضبوط قسمونه انهم لمعکم چې بشک دی تاسو سره دی منافقانو يهود له غم کوي موږ تاسو مرګري یو او رس براشي لئن وې موږ بم در سره وځو کو تاسو شړلې شئ لنخرجن معكم ولئن اخرجتم لنخرجن معكم کتا سو شړل شوی مونږ بم در سره زو ولئن قتلتم لننصرنكم کتا سر مسلمانان جنگیږي نو مونږ به مدد کوو نو جی بنو نذیر په مخه کل منافقان ول دغه شان قتل نو مومنان يهود لږ ګورته خو یې مونږ به مدد کوو زه راشي مدد دیو کی کنه مونږ مو شړو زته مدینه کې دی رکی یا ویقول الذین آمنوا وایب مومنان اے یهود تبوی بنی قریظه او تا چې منافقان خو مرګری ټول او وجل شوی خدای خو تاسو مددونکو ادا چې ګوره د قران فیصله یو وخت په اړه نه ډېر منافقان او کافر ته ویل مومن مرګری خو چې د الله مدد راغې سشو لغه منافقان چې دې د خپل مرګرو چې د اینه خوراک او اسکا کولو اد دین دښمنی کولا هغه جاله ختم شوا حبت وت اعمالهم تباشوی دی عملونه د دوی فاسبهو خاسرین نو دای ګرځې دلی دی تاوانیان یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ سوک چې واپس شو تاسو نه د دین خپل نه الْعَیَاذُ بِاللّٰهِ مُرْتَد شو دین پرې خو نو دې دا نو وی چې د په مرتد کېدو وګنی دین روان شي فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ زر وچراب ولي الله یو قوم يحبهم الله بد ایسر من ساتی و یحبون و ایبد الله سر من ساتی اذلتن علی المومنین نرم دل بی نرم بوید مومنانو دپارا اعزتن علی الكافرین سخ بوید کافر مقابلکی یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکید اللہ لارکی ولا یخافون لومت لائم یریگی بند ملامتی آدھ ملامتی آوئی انکی نام ذالک فضل اللہ دا محربانی دا اللہ دا یوتیه من یشا ورکی چالچو غاڑی واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت والدے او پوہ دے اے سمر سمر خلق مرتد شل العیاذ بالله نو غی تباشل دین خو به تر قیامت پوری وی ادا ګور د صحابه صفات ذکر کو یحبهم و یحبونه عزلتن للمؤمنین عزتن علی الکافرین لکه سوره فتح کې مرضی حکم دیر شمایات اشداء علی الکفار رحماء بینهم مؤمن به مؤمن د پار نرم وی او کافر د پاره وسخوي وګور نن خبره الټه شي مؤمن د پاره صورت تیر سوره ا کافر له ملا ما ته دا خبره څه شي الټه شي دا الله لار کې jihad وکي د چا د ملامتیا پروا بن کوي ادا وصیتونه ابو ذر رضی الله عنه ما ته زما دوست وو تو خبر وصیت کړي ها د مسند احمد حدیث دی امام طبرانی به ذکر کړي یو امرنی به حب المساکین مال حکم کړي د محبت د غریبانو ودنو منهم او دیتنی ذکیگا فقیرانو غریبانو سره مین ساته او دیتنی ذیشا او مال و امرنی انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی ما ته حکم کړي چې هغه چاله وګوره چې تانه کته مرتبه ده دنیا لحاظ سره او بره نه وګوره او ما ته حکم کړي چې زر سید رحمی بساتم و ان ادبرت اگر کاغه رشتہ دار ما ته شا کړي اماله حکم کړي چې لا صلاحدن شین چان وسغوړم نه اماله حکم کړي چې زب حق وا مگر کثار خوي اما ته حکم کړي دې الله اخاف فی الله لوم تلائم چې دا الله د دین واره کې د اچا د بلا بثیاله حاز بنو کو اماله حکم کړي چې ډېر ډېر وایا لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من کنز تحت العرش دا دا خزانی ندی چې د عرش د لاندې دا د الله د دین واره کې د اچا د ملامتیا اس قسم پروا بن کئی انما ولیکم اللہ بشک دوستا سواللہ ورسوله رسول اللہ والذین آمنو اوغ کسان چه مومنان دی الذین اغ مومنان یقیمون السلاة چه غیفا بندی کئی پا مزبانی ویوتون الزکاة ورکوی زکاة وهم راکعون او دی الله تعجز کوي وهم راکعون اے دی خاضعون خاشعون وی الله تا اے دی مز قائمای او دارنګ زکات ادا کوي خو په داسې حال کې دی الله تعجزم کوي وهم راکعون سرد مزم کوي دبر لوی عبادت دی زکات هم ور کوي خو سرد ادا د دې دواړو عبادتونو نه وهم راکعون دی الله تعجز کوي ومن يتول الله ورسوله چاچ په دوستي وني الله او رسول د الله والذین آمنوا او کسان چې مؤمنان دي نو دې د الله په ډل کې ور دن شو فإن حزب الله هم الغالبون بشک ډل د الله هم دوی با غالبوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولمشايخي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اله العالمين زمون طول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مولا او ساته یا رب العالمین استاد بندگان د سار نا ستا پر رحم او کرم او توفیق باندې ستادی عظیم شان کتاب تناسی او روجه پخله دی او مسافرن دی الله تدخل الكتاب د تعلیم او تعلم نه پسو دعاګار قبله او د روجه دار سره د مواده کړی چې دعای قبله د مسافر دعا م قبله او د دې مواده کړی جماعت زوګلا سو غړای نو ما ته حیا راځي چې دا ورته خالی پریزم الله زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای ختمه کړي الله د دوارو جهان او د شرمندګو نمو ساتي الله زمون د ټول عیبونو باندې پرده راواچي الٰه العالمین څومره بشمار عیبونه او نقصانات دی په مونږ کې الله مونږ ته د دې د پرې خودو او دینه د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي الٰه العالمین څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې الله تور ته شفای کامل عاجل ورکې زموږ د ورور دي د درس او د درس خادم هم دي د دې خریس او زیدله دعا ورته غوړي چې الله ورته شفا ورکې زموږ د سجاد بای چې زموږ د طالبانو د لنګر خادم دي دا غي بچي بیمار دي هم دعا کوي چې بعض نورو بیمارانو ویلي الله که چا ویلی او که نیدی ویلی ټولو له شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. د هر قسم آفتونو مصیبتونو بیمارو زلزلو او دشمنو تربګنو نه ټول امت په حفاظت کې اوساته. رب کریم د چا دشمنی تربګنې دي ته قادر او قدیر په دوستۍ باندې بدلی کې. الله د چا اولاد نشته کمل صالح اولاد ورکه او د چا اولاد وی الله د مور خپل د سترګو یې خواله جوړ کې. د چا په کورونو کې نارینه او زنانا اولاد دې الله د غیب او د حیا او د نیکی رشتي بندوبست وکړي. الله عالم اسباب دې پیدا کړي د چا د رزق حلال اسباب نی تو ورته د غیب او د رزق حلال اسباب جوړ کړي. رب العالمین دا میاشت خیر او برکات دا مونږ د دې د خیر او برکاتونو محروم کېما د صحیح روزي توفیق راکړي الله او تی قبول او منزور کړي. الله مونږ ته د درسونو توفیق راکړي د روزو د تراویح او د قیام الليل توفیق راکړي. یا رب العالمین زمونږ دا درس او صبر درسونه او دینی خدمات شروع دي په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه. او الله دا د ویونکو او ریدونکو او د تمام پیریانو انسانانو لپاره تر قیامت د هدایت یو ذریعہ جوړه کې. الله دا قران مونږ د پاره حجت کې او په مونږ حجت په جوړه. الله مونږ د پاره حجت کې او په مونږ حجت په جوړه. الله دا ټول مدارس مساجد مراکز او دینی حق شعبی ټول تر قیامت قائم دائم او ساتي. او کوم شعبہ کې مسلمانان استعماليږي الله اخلاص اتباع او اعتدال ورته نصیب کړي. او د دین په هر شعبہ کې چې مسلمانان دي الله دې فرات او تفریط نه په خپل حفاظت کې او ساتي. زموږ دې طلباء د دې مدرسې څوک خدمت کوي منډه تړلې وای او د دې لنګر کې مسلمانان خپل خرچي ورکي. دعا ورته غواړي الله دې په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي. الله ته ورته دنیا او آخرت کې د دې بدله ورکي. که څوک وفات شي او خدمت کولو الله دې قبرونو دانواراتو نډکي څوک ژوند دي الله مخه ول روانه کې او آفتونو مصیبتونو نه او ساته. او الله ټول مدارس او ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله دا ټول طالبان او طالبات با عملا علماء و عالمات جوڑکے او د مور افلار استازانو دا پارے دسترگو یا خوالے جوڑکے. خاص کردہ کمی زنانا دی برا بڑائیگانے و بیمارانے نو دا بڑائیگانو دا زعیفانو بیمارانو دعا گانے کب لے گی. مونگا انشاءاللہ ارادہ کڑی ساس باب والا اللہ تیار کڑی او دس کمی لے آپ ام اللہ دا خزانو نا تیار کی انشاءاللہ مونگ تاسو لکت ازے جوڑو چی برا خطو تکلیف نی. نو تاسو ټولم دعا وغواړي خصوصا د مازورین او بډایګي زنانه دعا وغواړي. الله دې د پار اسباب جوړ کړي. الله دې د پار اسباب جوړ کړي. الله دا کوم زنانه د لری لری ناو نږدې ناراضي ته د دوی او د ټول امت د زنانه او حیا او پرده او ساتي. رب العالمین دې ته تقوا او مونږ ټول ته تقوا نصیب کړي. الله مونږ د نفس او د شیطان د ار قسم وسوسون الہ العالمین پخپل حفاظت کې او ساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم